afgelopen donderdag de eerste dieselaggregaat vervangen door een waterstofaggregaat. En dat is uniek in de wereld. Maar die gaan we ook nu opschalen en te zorgen dat misschien kunnen we daar wel een mooie business van maken hier in Noord-Nederland. Dat we straks hier zorgen dat die luchthavens, zoals Schiphol, gewoon op een goede manier verduurzamen. Nou, het eerste grote innovatieve samenwerkingsverband is hier letterlijk live voor onze neus. Zijn de handen ineengeslagen, als het al niet gebeurd was trouwens. Ik hartelijk dank. Meltje de Groot, u hoorde net even haar als laatste CEO van Groningen Airport en voorzitter dus van de Economic Board Noord-Nederland. Mirjam Wilsen, de VVD-gedeputeerde in de provincie Groningen hier. En Sigrid Dijkstra, de voorzitter van VNO-NCW Noord. Ik dank u voor het luisteren. Ik dank de collega's van RTV Noord voor de zeer gastvrije ontvangstweer. Ismael de Bruin is er ook. Die zit overigens in de studio in Hilversum en die zit helemaal klaar voor het nieuws. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week maandag. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De speciale status van Oekraïense vluchtelingen moet voor onbepaalde tijd worden verlengd, mogelijk met 10 jaar. EU-adviseur Lodewijk Asscher, de oud-PvdA-leider, schrijft dat in een rapport dat morgen verschijnt. Oekraïense vluchtelingen hoeven geen asiel aan te vragen en ze mogen werken. De bestaande regeling loopt binnen 2 jaar af. In Spanje hebben 7 mensen een boete en straf gekregen vanwege racistische uitingen richting voetballer Vinicius Junior van Real Madrid. 4 van hen kregen een boete van ieder 60.000 euro. Ze hingen onder andere een zwarte oplaspop met een shirt van voetballer op aan een brug. In de heuvels bij Washington wordt gezocht naar brokstukken van een passagiersvliegtuigje met 4 mensen aan boord. Het stortte gisteren neer nadat het niet reageerde op F-16's van de Amerikaanse luchtmacht. De eigenaar zegt dat zijn dochter, kleindochter en een kindermeisje aan boord waren. Ze kwamen allemaal om bij het ongeluk. En het gaat slecht met Viaplay, de Zweedse streamingsdienst die de Formule 1 uitzendt. Het bedrijf waarschuwde voor een lagere winst door tegenvallende reclameinkomsten en minder nieuwe abonnees. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Thijs van den Brink. Welkom, het is maandagavond, iets over 9:30. Tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken, waarin we onder andere gaan terugblikken op het perfecte raceweekend van Max Verstappen. Maar zijn sponsor, Jumbo-Visma, raakt hij wel kwijt. Blijft dat zonder al te grote gevolgen? En op de tennisbanen van Roland Garros voeren niet alleen de sportieve prestaties de boventoon. De sport blijkt ook een dankbaar podium voor maatschappelijke zaken. We gaan er de komende 1,5 uur over praten met Mark Brasser. Hij is tenniscommentator van NOS en houdt zich ook bezig met Formule 1. Erik van Haren, Formule 1-volger van de Telegraaf. En Kees Kwakman, hij is voetbalanalist bij ESPN en daarnaast groot tennisliefhebber. Dan beginnen we altijd zo heel mooi met dat muziekje van de warming up, hè? Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Nou, daar kunnen we heel lang over doen, maar we gaan over sport praten met elkaar. En we vragen jullie altijd met een fragment wat typerend is voor de week of de afgelopen periode. Dat te laten horen. Dat gaan we eerst laten horen, Mark. Was, we gaan bij jou beginnen. En jij wilde dit horen. Pato a Milan, fischia, fischia, questo è il momento di vostra anno, che vedete me. Ja, ik denk dat veel mensen het wel weten, maar vertel het toch even. Wat horen we hier? Ja, Zlatan Ibrahimovic, gisteravond zijn afscheid in San Siro. Weinig gespeeld dit jaar, vorig jaar met Milan kampioen geworden. Toen had hij echt wel een belangrijke rol. Maar hij nam gisteren afscheid op 41-jarige leeftijd en hij sprak hier het San Siro toe. En waarom? Wat maakt het voor jou zo bijzonder? Nou, ik slaat dan of de ja, moment nee, daar? Het slaat. Ik heb niet zo heel veel met de mens slaat dan, zeg maar. Ik vind het een geweldige voetballer en ja, hij heeft bij alle grote clubs in Europa gespeeld. Dat staat buiten kijf. Alleen. Ja, zijn hele carrière, dat ik ben de beste en ik heb de wijsheid in pacht, dat stoorde mij altijd een beetje. En toen gisteravond zag ik voor het eerst, ja, de mens slaat dan eigenlijk in tranen. En ik dacht, nou, mooi, het masker ging af bij hem. En toen werd hij op een gegeven moment uitgefloten door de tegenstanders van, of door de supporters van de tegenstander. En hij draait zich om naar die supporters. En hij zegt van, ja, fluit maar. Hij zegt, maar bedenk wel dat jullie mij vanavond gezien hebben. Dat maakt dit de mooiste dag voor jullie van het jaar. En toen dacht ik, ja, dit is later. Gelukkig, hij is toch. Hij is terug, ja. Erik, jij koos ook voor een fluitconcert. Ja, waar luisteren we hier naar, Erik? Dit is Parijs. Lionel Messi werd hier niet toegejuicht, maar uitgefloten. Het zal niet heel vaak overkomen zijn, overigens. De laatste weken bij Paris Saint-Germain wel. En ik zat vandaag nog even op te zoeken hoe die ook weer onthaald werd 2 jaar geleden. Toen hij natuurlijk van SC Barcelona overkwam. Nou ja, dat was het 180 graden anders natuurlijk. Blijft toch bijzonder dat zo'n voetballer misschien wel de beste voetballer ooit. En we weten natuurlijk ook alle beelden uit Argentinië naar de wereldtitel. Hoe die daar werd onthaald. En dat die zo wordt uitgefloten door een misschien een klein of een redelijk gedeelte. En hij is daar natuurlijk voor één reden gehaald. Om de Champions League te winnen. Dat is niet gelukt. Nee. Maar als je naar zijn cijfers kijkt, dit seizoen in de competitie alleen al 16 doelpunten, 16 assists. Nou ja, dat zou veel voetballers toch vertekenen. Dus het blijft wel bijzonder hoe dat af en toe ook met de komst door de media en hoe dat bij Paris Saint-Germain wordt veel. En meteen onze schuld geven hier. Zichzelf. Nee, maar in Frankrijk wordt natuurlijk veel gelekt. Hè? En dan misschien dat om hem naar de uitgang te duwen. Is natuurlijk een dure speler om het zacht uit te drukken. Maar ja, ik heb ook eens in de arena gezeten dat Iniesta werd uitgefloten. We hebben jaren na die WK-finale dat hij dan toevallig die goal heeft gemaakt. Om dan zo'n speler van die allure uit te fluiten. Ja. Dan denk ik, dan heb je zo'n Zlatan en ook Benzema gehad, die ze laatst voor Real Madrid speelde. Hoe dat dan gebeurt, echt pijnlijk om te zien. Hij flipte er ook dus uit, hè, Messi. Hè? De ronde ging onder een koord door tussen de fotografen weg. Hij was er helemaal klaar. Ja, misschien helpt het wel voor hem, voor Barcelona, dat hij daar wel terug wil keren. Dat hij denkt, van daar heb ik wel de liefde. Al weet ik niet of dat een hele andere gezet is, maar dat zullen we vanzelf merken. Komen we misschien nog wel even op. Kees, jij koos voor een moment bij onze zuidenburen. Ja, dat zijn onze Belgische collega's, zoals ze horen. Nou, altijd nuchter. Hij kan Erik misschien nog het best vertellen, want die vertelt me net dat hij gisteren de hele schakelshow zo'n beetje heeft teruggekeken. Ja, dat was Nederlandse televisie, maar de Nederlandse commentator ging nog meer uit zijn dak. Ja, Albert Nanting was dat, bij onze collega's van Ziggo. Die zat ik ook te kijken. Maar ging jij ook uit je dak, of niet? Ja, het is nu natuurlijk de tijd van de play-offs, is aan beland. En dat is zowel in Nederland, is dat altijd een groot feest. Maar ook in België is die play-offs natuurlijk een apart verhaal. Ja, en zij hebben nu hun eigen ontknoping gehad, zoals wij die in 2007 geloof ik hebben gehad met Ajax, AZ en PSV. Ja, dit was natuurlijk krankzinnig. Ik heb niet van het begin gekeken, maar op een gegeven moment kreeg je het door van ze kunnen nu alle drie nog kampioen worden. En dat was ook het geval. Eerst was de laatste vijf minuten is het drie keer van drie keer veranderd. Kampioen gewisseld. En dan ook nog de manier waarop al de wereld scoort. Eventjes van 20 meter in de winkelhaak. Ja, dat kan slechter. Ja. Genoten dus. Ja. Goed, tot zover de vreugdeperikelen in België. Terug naar eigen land en het actuele voetbalnieuws. Vanmiddag werd bekend dat Oranje International Memphis Depay er tijdens de eindronde van de Nations League niet bij is. Hij is nog niet voldoende hersteld van een blessure om volgende week met het Nederlands elftal in actie te komen. Vandaag kwamen 16 internationals al samen in Zeist voor de voorbereiding. Voor NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg kwam het afmelden van Depay niet als grote verrassing. Ik dacht, als er één bericht komt op maandag 5 juni dat iemand zich afmeldt, dan zal het wel Memphis Depay zijn. En zo geschieden, want je moet dan ook wel iets verder kijken dan alleen maar deze wedstrijden. Ze willen hem straks fit hebben. Atletico Madrid wil hem straks fit hebben in het nieuwe seizoen. En ook het Nederlands elftal wil hem straks fit hebben als je een kwalificatiewedstrijden gaat spelen. Dus nu heel veel risico nemen met iemand met een kuitblessure. Ook nog heel kwetsbaar natuurlijk, dat herstelt ook niet makkelijk. Dat was denk ik heel onverstandig geweest. Kees Kwakman, begin bij jou, ook al ben je ober van dienst op dit moment. En iedereen voorzien van water. Multitasken kan jij. Maar want ze willen hem fit hebben, maar ze willen hem al best wel lang fit hebben als ik dit hoor. Ja, dat is wel een beetje het probleem van Memphis natuurlijk de afgelopen periode. Dat was al rondom het WK, waarin we dan helaas ook op het WK zagen dat hij verder van fit was. Ja, en nu is dat toch weer het geval. Maar bij Atletico is dat ook elke keer weer gebeurd, erin, eruit. En ja, dan snap ik misschien ook wel dat Koeman nu zegt, ja, als je nou gewoon niet helemaal fit bent, ja, deze wedstrijden die draaien er nu om. Het zijn twee wedstrijden. Ja, en dan hebben we geen tijd meer om jou op te trainen of om je even een kwartiertje te geven. Dus dan snap ik, ook al zijn ze vervangers, ja, daar hadden we het net al even over, die liggen niet voor het opraap. Want is het een beslissing van Koeman? Depay heeft zichzelf afgemeld. Koeman heeft echt gezegd van, maar goed, ik snap dat. Ik denk dat dat in overleg uiteindelijk gegaan is. Natuurlijk met de medische staf van Atletico, van de KVB, met Koeman, met Depay zelf. Goed, dan kan je beter voor een fit iemand kiezen. Ook al is de kwaliteit dan misschien wat minder. Maar dat is een interessante opmerking. Want de kwaliteit wat minder. Depay en het Nederlands elftal. Dat moet toch meer dan een jaar teruggaan om hem een fatsoenlijke wedstrijd te hebben zien spelen. Het Nederlands elftal. Dus die vervangers die liggen toch wel voor het opruimen. Ja, maar ja, noem er eens even 3-4 die een makkelijke doel maken. Ik ben van de vragen. Ja, okay. Ik ga je leiden zo met een mening. Dus ik denk, ik maak je deelgenoot van het gesprek. Maar Gakpo speelt tegenwoordig bij Liverpool in de spits, toch? Ik denk ook dat je eigenlijk, als je naar de spitsen kijkt, Jansen is natuurlijk gestopt. Luc de Jong is gestopt, dus hou je Weghorst over. Nou, die zou ik dan eerder als Stormram gebruiken. Nou ja, Gakpo kan volgens mij prima aan de punt spelen. En dan heb je nog een Malen bijvoorbeeld, die dat ook eventueel kan. Speelt bij Dortmund vanaf rechts, maar die heeft wel een goed seizoen gehad. Natuurlijk een vervelend einde. Wel iemand die een doelpunt kan maken. Ik denk dat je toch, en dat zou Koeman denk ik ook wel doen, toch kijkt naar spelers die in vorm zijn. Hoeveel dat er ook al zijn, maar voorin en ook een beetje creativiteit op middenveld. Daar, ja, dat loopt het niet van over volgens mij. Nee, Kees, wie zou jij in de spits zetten? Ja, ik zou dan toch Weghorst in de spits zetten. Weghorst, oké. Okay. Ja, ik vind het zo zonde van Gakpo om hem helemaal als diepste spits. En ik zeg niet dat hij dat niet kan, maar ik... Die werd in de Engelse pers vandaag als voorbeeld gegeven hoe groot het gat tussen de top is en Manchester United, hè? Weghorst. Dat gaan ze als voorbeeld van... ja, als je daarmee moet doen, dan ben je er voorlopig nog niet. Toch gaf Weghorst zijn dvd'tje van het WK van zijn 2 doelpunten, of niet? Ik zeg alleen wat de Engelse pers heeft. Misschien dat hij wel voor Gakpo kiest. Op Bergwijn hebben we natuurlijk ook al, is ook al tijden uit vorm. En die speelde vooral in Nederland zelf al samen met Depay voorin. Dat klikte dan nog een paar keer goed. Ja, om die nou als eenzame spits neer te zetten, zie ik ook niet gebeuren. Het kan nog Gakpo, maar ik vind Gakpo toch het beste als hij wat iets erachter of vanaf links speelt. En dan zou ik misschien dan toch maar gewoon met Weghorst kiezen. Ja, ook al is dat ook niet mijn eerste keus normaal gesproken. Nee. Haalt hij nog iemand erbij eigenlijk? Heeft hij dat? Nee. Volgens mij niet. Nee. Dit is het. Okay. Nee. Wat verwachten jullie überhaupt van Oranje deze eindronde, Mark? Moeilijk. Kroatië, halve finale. Clichés, maar ik bedoel, dat is gewoon een goede ploeg. Wie is er fit? Wie heeft het seizoen goed verteerd? Willen ze nog een keer? Ja, dat zijn allemaal dingen volgens mij. Hoe krijg je die jongens terug? Je krijgt er nog 2 terug uit maar de Champions League. Maar wij stellen je de antwoorden. Ja, nou, wij stellen je de vraag. Jij moet de antwoorden geven. Ja, maar goed. Ik bedoel, dat is afwachten. Dat is allemaal goede vragen. Goed. Dan leg ik ze bij Kees neer. Maar... Kees, heel goed. Kees, hebben jongens zin hierin, denk je? Uiteindelijk wel, denk ik. Er zijn ook wel wat jongens die er nieuw bij zijn gekomen. Of die er net weer bij zijn gekomen. Malen noemt Erik net bijvoorbeeld al. Die wil denk ik toch zijn uitverkiezing ook wel waar gaan maken nu. Dus ik kan me niet voorstellen dat je als er straks een volle kuip is tegen een goede tegenstander. Ja, met dit prachtige weer. Dat je denkt, dan moet het maar. Nou, het is wel dat hoop ik toch niet. Het is wel lang zoeken. Zeker wel. Tuurlijk, absoluut. Maar zijn dit 2 wedstrijden ook om eventueel een jongens Dallinga of zo erbij te halen? Die gewoon in Frankrijk heel goed gespeeld heeft. De bekertoernooi gewonnen heeft. Veel vertrouwen heeft. In vorm is. Zou je die is nog jong natuurlijk, 22 denk ik of zo is hij. Ja, hij zei Koeman toen hij deze selectie bekend maakte. Ik heb een redelijk grote groep. Omdat ik, mocht er iemand afvallen, dan hoef ik niemand meer op te roepen. Want jongens zijn natuurlijk met vakantie gegaan na het seizoen. Waarschijnlijk Dallinga. Die moet natuurlijk met Jong Oranje misschien nog mee. Maar dus ja, ik denk dat hij daarom er niemand meer bij haalt. Er waren wel wat jongens van Jong Oranje die vandaag mee trainden. Okay. Een stuk of 4-5 jongens, geloof ik. Ook 2 keepers. Maar ja, Dallinga is wel een interessante optie natuurlijk eventueel. En één vraag Erikje over. Want er zijn allerlei redenen waarom het lastig is. Dat snap ik. Maar is het voor Koeman niet eigenlijk best wel belangrijk? Na zijn toch wat moeizame start. Dan zeg ik het nog netjes. Ja, natuurlijk Frankrijk uit was natuurlijk een debakel. Gibraltar thuis hebben we daarna gehad. Nou, dat was ook niet om... dat is natuurlijk een heel ander soort wedstrijd, maar... Daar werd ik niet heel vrolijk van. Nee, natuurlijk, dit zijn wel Kroatië halve finale WK gehaald. Brazilië verslagen, meen ik. Op zich, en hij wil natuurlijk, hij heeft natuurlijk best wel hoog van de toren geblazen. Door te zeggen van, Van Gaal heeft het met 5-3-2 gedaan. Ik wil het met 4-3-3. Ik weet zeker dat het ook op die manier kan. Nou, laat het dan ook maar zien. En dan wil je natuurlijk ook, dan zou hij het ook met een beetje leuk voetbal willen doen. Alleen, in zijn vorige periode was die tandem Depay-Wijnaldum natuurlijk superbelangrijk. Nou, Depay is niet bij. Wijnaldum speelt nauwelijks. Als je die 2 kwijt bent, dan moet je toch ergens anders van hebben. En ja, ik denk aanvallend op middenveld en voorin dat je gewoon eigenlijk best wel weinig kwaliteit hebt op dit moment. En te weinig jongens in vorm. Dus dan wordt het wel lastig om wedstrijden te winnen natuurlijk. Ja, we hebben Simons nog. En die heeft wel zin, denk ik. Ja, of is het veel te vroeg om daar echt iets van te verwachten? Uit, ja, die zin heeft in ieder geval. Of als het even tegen zit, helemaal niet. Ja, hij kan ook goed. Dat is ook beleving. Maar dat is natuurlijk wel een leuke speler die eigenlijk op het WK. Daar hoorde je van de mensen die er waren dat hij een supergoede indruk maakte op het trainingsveld. En dat hij pas in de achtste finale kreeg hij pas een kans. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel een creatieve speler. Ja, die, jij weet natuurlijk de PSV eruit te lichten. Maar Teun Koopmeijer scoorde 3 keer van het weekend. En dan nog vanaf 60 meter. Zeker, of zo, ja. Dus, er zijn er wel een paar die best aardig lopen ballen. Simons ook natuurlijk met een goed gevoel uit de competitie gekomen. Ja. PSV, 2 keer gescoord laatste wedstrijd tegen AZ. Maar is het niet tijd om gewoon het meer over die lichting langzamerhand te gaan hebben met de licht en de jongen en zo? En dat we die anderen nog... Misschien dat de hiërarchie een beetje gaat wijzigen. Ja, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Want Depay is veel op bezit, eigenlijk al jarenlang. Bij Nalem eigenlijk hetzelfde. Of die überhaupt ooit nog op dat niveau komt, dat vraag ik me af. Is er gewoon over de piek heen. Dus ja, dat is wel goed dat Simons, Koopmeijers, Rafael van der Vaart heeft natuurlijk al in een heel vroeg stadium gezegd, bouw het elfde om Simons heen. Dat is misschien een beetje vroeg, maar dat is natuurlijk wel een speler voor de toekomst. En dat is wel echt een speler waarvan je gelijk ziet van, dat is iets heel anders. Daarvan heb je er geen 5. Oké, nou, we gaan wel kijken volgende week. Woensdag is het volgens mij. Zeker. Ja. We gaan naar het circuit van Barcelona, waar Max Verstappen dit weekend werkelijk oppermachtig was. Snelst in alle vrije trainingen, pole position, eerst in de race, snelste raceronde. Je zou kunnen zeggen een perfect weekend voor de Nederlander met 26 punten. En daar gaat hij op zwart-wit geblokt af. De laatste bocht loopt nu. Die chicane is daar weggehapt, dus dat is nu een mooie dubbele rechte doordraaier. En daar is Verstappen met de overwinning. 66 ronden achter de rug. Geen moment is hij in gevaar gekomen. En daar is weer een zege. Well control, Max. Another win. good race that. Again, very, very lovely result is. What up, Max? That was mega. Ja, Erik, jij was er natuurlijk bij in Barcelona. Wij zijn allemaal jaloers. We hadden ook dit weekend best in Barcelona willen zitten. Maar voor jou dachten we, is het niet een beetje saai aan het worden? Nou, met Max Verstappen is het eigenlijk zelden saai. We hebben natuurlijk in Monaco won die een week eerder. En daar had je die geweldige kwalificatie. Waar die toch iedereen weer verbaasde. En eigenlijk nu was het leuke dat hij zondag nog die snelste ronde reed. Ondanks het afraden van zijn team. Ja. En dat blijft toch wel leuk. En dan heb je toch weer een beetje een verhaallijn. En het is ook altijd wel iemand in de Formule 1 speelt altijd wel wat. Alleen, ik heb eigenlijk nog zelden... Verstappen heeft nu 40 keer gewonnen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat in het hele weekend dat er eigenlijk werkelijk niemand over twijfelde dat hij weer ging winnen. En dan hebben we het over mechanische sporten, altijd iets verkeerd kan gaan. Het kan gaan regenen. Het hing ook nog in de lucht, viel niet. Maar ja, een perfect weekend. Eigenlijk bestaat de perfectie niet. Maar het was nu vanaf ronde 1 was hij de snelste. Dus ja, dan wordt het voor de... Eigenlijk iedereen legde zich er al bij neer. Maar de concurrentie, als je het al kan zeggen. En het enige wat je dan eigenlijk wat het leuk kan maken voor de neutrale kijker is als de teamgenoten dichtbij zitten. En dat is helaas niet het geval voor de neutrale kijker Verstappen. Daarom vroeg ik het. Het is niet saai. Op dit moment nog niet. Nee, maar het zit er wel aan te komen als dat doorgaat. Ja, kijk, je hebt natuurlijk Engelse collega's. Die hebben jarenlang over Lewis Hamilton moeten schrijven. Maar Lewis Hamilton is natuurlijk ook iemand die waar altijd wel iets mee aan de hand is. Hè. Dat is natuurlijk ook iemand die zijn mening over van alles en nog wat geeft. Dat doet Verstappen natuurlijk veel minder. Maar is wel nog steeds een sportman. En dat blijft toch wel... Je ziet wel eens bij sportprestaties dat mensen denken, nu heb ik het wel gezien. Maar als je nu ook weer naar Barcelona, al die vliegtuigen zitten gewoon ramvol met Nederlanders. Met Red Bull petjes en shirtjes en oranje en de een nog uitgedost dan de ander. Maar dat blijft toch, ik heb dat helemaal niet het idee dat daar nog een dat de rek eruit is. Nee, dat er slecht op zit. Nee. Dus dat blijft ik heb wel een beetje het idee dat wel een beetje de glory hunters zijn. Hè? Het grote publiek is er natuurlijk bijgekomen, het Nederlands publiek, toen Verstappen goed ging presteren. Ik denk dat je wel zo meteen moet kijken wat blijft er inderdaad van over in de jaren dat Lewis Hamilton domineerde. En je moet kijken, je hebt natuurlijk tweeledig. Je hebt mensen die een kaartje voor de tribune kopen. Maar tegenwoordig met al die races in Amerika, commercie, zet ook even mensen die een paar duizend euro neertellen om het hele weekend in de watten te worden gelegd. En die kijken misschien af en toe even over hun schouder naar het circuit en daarna gaan ze weer naar de bar. Dus dat zit er natuurlijk ook en bij bedrijfsleven en zo. Dus, maar ik heb het idee dat het nog steeds wel enorm leeft. Alleen je gaat nu natuurlijk binnenkort wel de verhalen kijken als hij nog een paar van dit soort weekenden heeft. Nu wordt het wel heel saai. Maar ja, ik vind het jammer dat het voorspelbaar wordt. Dat je bijna in de verhalen ernaartoe. Dat je eigenlijk leest van we hopen dat het gaat regenen. En ook tijdens de race nog. Op een gegeven moment was het Russell, geloof ik. Hè, die riep van het regent in bocht 5. Nou, dat bleek later wat zweet te zijn en zo. En dat de commentatoren daar dan echt op aanslaan van laat het alsjeblieft gaan regenen. Dan gaat er wat gebeuren. Hij is natuurlijk zo. Die auto is zo goed. Hij is zo goed. Dat toch is het nog maar twee Grand Prix geleden dat we Perez hier en daar werd gezien als mogelijk. Misschien, of is dat nooit echt serieus geweest? Nou, bij veel mensen wel blijkbaar, maar dat was misschien ook de ook de hoop een beetje. Ja, kijk, Perez heeft wel twee keer gewonnen. En toen stond hij er ook dichtbij. En in Baku, zijn laatste overwinning, had hij ook echt een heel goed weekend. Was hij ook gewoon snel. Alleen, het probleem is dat je 22 keer per jaar snel moet zijn. En daar heeft hij moeite mee. En we hebben op heel veel straatcircuits gereden. Dat is niet Verstappen's hobby. En daarna kwamen we nu vanaf Barcelona, komen er eigenlijk weer meer normalere circuits aan. En dan zie je eigenlijk echt het verschil. Want dit weekend was het verschil nog nooit zo groot. Is het verschil geweest tussen die twee. Dus ik denk dat Perez ook wel... kijk, die heeft ook heel veel druk vanuit Mexico, Latijns-Amerikanen zijn super enthousiast. Maar die denken echt dat hij een kans maakt op de wereldtitel. Wat in principe ook zo is, want hij is de enige uitdager. Maar ja, die storm is ook alweer gaan liggen. Ja. Maar heeft Verstappen zwaktes? Nou ja, op dit moment niet. Hij heeft nu de beste auto. Kijk, hij hoeft ook niet. We hebben natuurlijk ook jaren gehad dat hij niet de beste auto heeft gehad. Eigenlijk is dat eigenlijk nog leuker, want dan moet hij er echt voor gaan. En dan moet je echt risico's nemen als coureur. En dan moet hij ook echt het gevecht aan. Alleen nu kan hij vaak in het gevecht, dat zie je zeker dit jaar, terugdeinzen. En dan denkt hij, oké, ik laat een plekje lopen, want ik haal hem over een paar rondes toch wel in. Dus als je dat ook ontwikkelt als coureur, ook in de heat of the moment, dan heb je niet veel zwaktes. En kijk, hij kan een keer een slecht weekend hebben of een foutje maken. Dat doet hij dit jaar natuurlijk ook wel eens. Alleen dan heeft hij nog de capaciteit om de schade te beperken. En ja, wat je zegt, als hij nu... Hij kan twee keer uitvallen en dan staat hij nog bovenaan. Ja. Dus, ja. Laten wij eens eventjes naar wat andere mensen kijken. Gisteren had ik Jan Lammers aan de lijn op de radio. Die legde mij uit, nou, Mercedes. Daar moeten we toch weer iets serieuzer naar gaan kijken. Deel je dat? Want hij vond dat die wel een heel sterk weekend gehad hadden. Ja, ik vind Mercedes heeft... kijk, logischerwijs worden de punten op zondag verdeeld tijdens de race. Alleen Mercedes heeft in de kwalificatie... Dus als je snel moet zijn over één rondje hebben ze wat problemen. Maar in de race zijn ze sowieso... sterk. Barcelona is ook een zwaar circuit voor de banden. Dat heeft Mercedes gewoon goed voor elkaar. Veel beter dan een Ferrari bijvoorbeeld. Maar goed, het gat met... ik denk dat ze best of the worst hebben echt een goede stap gemaakt. Zij hebben die hele auto hebben ze eigenlijk helemaal omgegooid. Want ze hadden begin dit jaar kwamen ze tot de conclusie dat het niks ging worden op deze manier. Alleen dat heeft natuurlijk tijd nodig. En het verschil, Hamilton werd tweede. Het verschil met Verstappen was 24 seconden. En Verstappen ging nog echt, zeker niet tot het gaatje. Dus ik denk als hij echt gas had gegeven, had het misschien wel dubbele geweest. Dus dat zeggen ze zelf ook wel. Verstappen is ongenaakbaar. Maar gestaag moeten ze natuurlijk dichterbij komen. En dan krijgen we hopelijk volgend jaar of over twee jaar weer dat gevecht van een paar jaar geleden. Dat zou het mooiste zijn. Hamilton keek inderdaad al... Als het dit seizoen niet is, dan jaar. Volgend jaar. Ja, ja. Die keek echt al heel duidelijk naar het volgende seizoen. Net een eerste contract, maar ja, dat zal een kwestie van tijd zijn. Maar kijk, dat werd een beetje ook vanuit Engeland bij Sky, de rechthouder daar. Als het Mercedes weer helemaal terug is. Ja, ze hebben een goede stap gezet. En als je op Barcelona sterk bent, dan ben je meestal op veel circuits sterk. Alleen, zij waren eigenlijk degene die een beetje op de rem trapte. Omdat ze zeggen, ja, het verschil met Verstappen is zo groot. Maar ze bleven bijvoorbeeld wel voor Perez. Terwijl Russell achter Perez startte. Dus dat is wel een duidelijke stap in de goede richting. Nou, misschien komt het gevaar uit een andere richting. Want het was vorige week nieuws over de sponsoring van de Formule 1 door Jumbo. De supermarktketen stopt na dit seizoen met het ondersteunen van Verstappen. En de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Is dat nog een bron van zorg voor Verstappen? Of kijkt hij op nog om? Ik grapte met zijn manager. Ja, het stoppen van Jumbo heeft nog niet het gevolg dat hij naar het UWV moet. Kijk, Jumbo is natuurlijk een sponsor. Die zijn vanaf dag 1, dat is best wel uniek. Die zijn ingestapt toen hij helemaal nog niet bekend was. Ja, zijn naam was bekend en in het karten. Maar toen hij in de autosport ging, toen hebben zij hem gelijk gesteund. Hè, met Frits van Eert als grote gangmaker. Is het dan niet zonde dat ze dit allemaal weggooien nu? Ja, vind ik wel. Voor hen zelf bedoel ik. Ja, en voor Verstappen zal het niet veel uitmaken, maar voor hun misschien wel. Maakt er niks uit. Ja, nee. Financieel gezien maakt het iets uit, maar niet veel. En misschien wordt er wel weer een andere sponsor gezocht. Kijk, die zit natuurlijk op een heel ander platform. Alleen, Jumbo heeft volgens mij alleen supermarkt in Nederland en België. Ja. Alleen die activaties met die kleine autootjes en zo. Ja, ik heb geen Jumbo in de buurt, dus ik ga er nooit heen. Maar volgens mij, dat liep altijd wel heel erg goed. Alleen, ik weet niet of daar, daar zullen die mensen... Wat bedoel je met activatie? Gewoon? Nou, met acties om... Cadeautjes en zo. Plaatjes maar, om te sparen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment kan ik me ook wel voorstellen dat daar het maximum uit is gehaald. Dus en na, wat is het? 10 jaar kan ik me best voorstellen dat je een keer iets anders gaat doen. En dat kost natuurlijk gewoon heel veel geld. Kees, was jij verbaasd? Nee, want dat hing al wel een beetje een tijdje in de lucht, toch? Ook met betrekking tot het wielrennen natuurlijk. Kwamen al een tijdje geleden al wat geluiden. Alhoewel Richard Plugge, wanneer zat er ook Leeds bij op 1? Ja, dat was morgen een week geleden. Ja, toen zei hij van, nee, ik heb nog niks gehoord. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. En de dag erna kwam het nieuws dat Jumbo echt ging stoppen. Dus... Ja, hij zei toen, maak me geen zorgen. Dus of hij nog niks wist, weten we niet. Maar maakt zich geen zorgen. Nee, precies. Nou ja, goed. Ook voor de wielerploegen ligt er misschien natuurlijk wel... die hebben inmiddels zulke stappen gezet. Ook voor hun zal er wel... zal er wel wat anders nog in de markt zijn, denk ik. Dus ik snap in dat opzicht wel dat hij zich geen zorgen maakt. Ja, dat Verstappen zich geen zorgen hoeft te maken over 55 miljoen per jaar, las ik ergens. Wie? Verstappen. Ja, dat is nog een lage... Lage schatting, ja, oké. Okay. Ja. Verstappen heeft natuurlijk ook... Misschien dat de UEFA kan overnemen. Ja, die kan zijn eigenlijk realistisch. Kijk, hij heeft natuurlijk het voordeel dat... dat hebben alle Formule 1-coureurs eigenlijk. Als je punten scoort, dan krijg je extra geld. Ja. Ja, als je 2 jaar rij wereldkampioen wordt en hij wint nu zo'n beetje elke race. Ja, gaan we hard. Okay. Ja. Wie zich overigens ook geen zorgen maakt, want jullie maken hier ook allemaal geen zorgen, is Robert van Overdijk, de circuitdirecteur van Zandvoort. Want die zegt, over die Dutch Grand Prix maak ik me ook geen zorgen. Als je mij de vraag zou stellen van, joh, is hiermee nu de Grand Prix in gevaar? Dan is dat absoluut natuurlijk niet het geval. We hebben 6 fantastische hoofdsponsoren. Daar valt er nu 1 weg. Sneller dan verwacht? Nee. Want we hadden een 3-jarige overeenkomst met ze. Hè, dus we wisten dit natuurlijk al een aantal maanden dat dit eraan zat te komen. Je merkt wel dat de belangstelling van het bedrijfsleven met betrekking tot de Grand Prix nog steeds overweldigend is. Dus we zijn met heel veel partijen in gesprek. En nee, daar kan ik nog geen namen in noemen. Maar nee, daar maken we ons geen zorgen om. Ook logisch, die Dutch Grand Prix. Kijk, dat Verstappen zich helemaal geen zorgen maakt, snap ik. Maar Dutch Grand Prix hoeft zich ook geen zorgen te maken. Nee, dat is wel iets meer precair dan bij Verstappen. Ze hebben 6 grote sponsoren, partners, waarvan Jumbo er 1 was. Alleen ik begreep al, ja, er is natuurlijk tegenwoordig ook heel veel interesse vanuit de gokhoek. Dus ik begreep al, de naam Toto hoorde ik afgelopen weekend al. Dat zou me niks verbazen als zomaar een partij instapt. Moet dan wel weer passen in het plaatje. Maar volgens mij is de Formule 1 daar ook al mee akkoord. Dus dat is ook geen probleem. Dus zo'n partij, ik denk ook wel dat dat... De waarheid is dat ze zich weinig zorgen maken. En zij hebben natuurlijk ook nog maar een contract voor een paar jaar. Dus misschien bestaat die hele kampina een paar jaar niet meer. Volendam ook eens, hè? Een gokbedrijf op zijn shirt. Ik denk dat zo'n beetje 60% van de voetbalclubs het op een shirt hebben. Echt, dat ook in de eerste divisie heel veel clubs. Maar dat wordt verboden toch over 2 jaar zijn of niet? Zijn ze wel even bezig. Ja, ik weet niet hoe de staat nu precies is, maar ja. Want dat was eerst toegestaan en toen werd het weer verboden. En ja, nu is daar ook weer gesteggel over... Ja, dus ja, dat ik weet het niet hoe dat... Logisch, Mark, dat nee, nee, ik vind het absoluut niet logisch. Ik vind dat ze het zouden moeten verbieden. Die gokken reclames, ja, zeker. Ja. Ik bedoel, dat is volgens mij net zo verslavend als alcohol en sigaretten en dat soort dingen. Dat mag qua sponsoring ook in een heleboel stadions en bij races en weet ik het wat, mag dat niet. En dit is niet iets waarmee volgens mij als voetbalclub geassocieerd wil worden. Ook je moet dat als voetbalclub al winnen. Dat is het allemaal wel. Ja, natuurlijk. Er zal een hoop geld binnenkomen. En dan zijn opeens ethische bezwaren zijn een stuk minder waard. Maar nee, volgens mij moet je dit verbieden. AZ heeft volgens mij de hoofdsponsor. Klopt. Casino. Ja. Tijd is op. We hebben het over we hebben nog een Nederlandse Formule 1-coureur, Nick de Vries, maar ja. Hebben we het niet over gehad, hè? Nee. Dan weer geen punten, maar het gaat wel beter. 14e was hij. Krijgt hij ook geen spreektijd hier? Keihard. Ja. Na het nieuws van 10 uur zijn we terug, ja. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen rekening houden met anderen. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het centrum voor daklozen en ik had maar 2 dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de 5 beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mozart's Zauberflöte. The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank... tot 50% korting op jubileumsets... of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen.

Goedenavond, hartelijk welkom bij nog een uur Sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ze zitten er nog allemaal. Mark Brasser, tenniscommentator bij de NOS. Erik van Haren, Formule 1 volger van de Telegraaf. En Kees Kwakman, voetbalanalist bij ESPN. Met hen gaan we het hebben over de waarden en normen op de sportvelden. En over de roerige tijden bij Ajax, zowel op als naast het veld. En het toetje van het voetbalseizoen. De finales om een plaatsje in Eredivisie en een Europees ticket. Wie maakt daarop de meeste kans? Maar dat alles doen we na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Steven Kruiswijk gaat niet naar de Tour de France. De Nederlander van Jumbo-Visma viel vanmiddag tijdens de tweede etappe van de Dauphiné en brak daarbij zijn bekken en zijn sleutelbeen. Die tweede etappe werd overigens gewonnen door Julien Alaphilippe. We blijven fietsen, want Mathieu van der Poel gaat in augustus 2 WK's in 1 week rijden. Op het gecombineerde kampioenschap van de Internationale Wielerunie gaat hij zowel de mountainbike als de racefiets voor de regenboogtrui rijden. Op de mountainbike hoopt Van der Poel zich namelijk te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. We spraken net al over het Nederlands elftal. Daley Blind en Tijani Reinders zijn afgevallen voor de definitieve selectie voor de Nations League. De twee blijven wel stand-by voor het toernooi, voor het geval dat spelers geblesseerd raken of ziek worden. Frank de Boer gaat weer aan de slag als trainer. De oud-bondscoach vertrekt naar het Midden-Oosten, heeft een 2-jaar contract getekend bij Al Jazeera. Hij is daar de opvolger van Marcel Keizer. Burak Yılmaz stopt met voetballen. De 77-voudig Turks international kwam afgelopen zomer verrassend naar Fortuna Sittard. Maar groot succes werd het niet. Oud-keeper Sari van Veenendaal gaat werken bij de KNVB. 91-voudig international gaat advies geven over het vrouwenvoetbal en zich bezighouden met de lange termijn ontwikkelingen die het vrouwenvoetbal moeten doen groeien. Jim Hines, de eerste atleet die onder de 10 seconden dook op de 100 meter, is overleden. In 1968 noteerde Hines in Sacramento eerst een handgeklokte tijd van 9,9 seconden. En 4 maanden later op de Olympische Spelen in Mexico was het weer raak. Een verschrikkelijk gevecht, maar onmogelijk te zeggen is wie een Olympisch kampioen gaat worden. Maar het lijkt me Jim Hines. Ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken, dames en heren. Maar het moet wel haast dat Jim Hines de Olympisch kampioen is. Hines werd 2 keer Olympisch kampioen en is 76 jaar geworden. Alle clubs in de Eredivisie moeten vanaf het seizoen 2025-2026 op natuurgras gaan voetballen. Dat besluit is maandag genomen door de Eredivisie-CV en de 18 Eredivisie-clubs. Volgend seizoen spelen alleen Excelsior en Heracles Almelo nog op kunstgras. Tim van Rijthoven kan dit jaar niet zijn titel prolongeren op het ATP-toernooi van Rosmalen. De tennisser heeft te veel last van een slepende elleboogblessure en is niet op tijd fit. Zijn plek wordt overgenomen door Yannick Sinner. Volendam ook nog op kunstgras, Kees. Hè? Ja, ik zag je al kijken. Ja, Volendam is ook nog op kunstgras. We gaan het eerst even hebben over tennis. En dan hebben we het toch even over Tim van Rijthoven, die niet naar Rosmalen gaat. Toernooi waar hij vorig jaar doorbrak en de finale won van Daniel Medvedev. Het is er! Het is er! Het is er! Het is er! Oi, oi, oi. Tim van Rijthoven. Hij ligt lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven. Het wordt gewoon Tim van Rijthoven die hier het toernooi wint. Ja, Mark Brasser, dat was een sensationele week toen. Zeker. Waarin hij de een na de ander en ook met fantastisch mooi tennis versloeg. Medvedev. Daarna is het nog even een beetje, maar toen is het vrij stil geworden. Wat is er nou precies? Nou, een beetje. Hij haalde natuurlijk daarna ook nog 4 ronden Wimbledon inderdaad. Maar een goede maandelijks. Maar daarna is het... Ja, blessures hangen of gaan als een rode draad door zijn carrière heen. ABN AMRO toernooi februari hebben we hem voor het laatst gezien, eerste ronde. En sindsdien is hij, nou ja, lijkt wel van de aardbodem verdwenen. Gisteren dook hij opeens weer op bij een radioprogramma, de perstribune. Daar zat hij. Daar hield hij nog in het midden of hij hoopte hij eigenlijk nog, maar tegen beter weten in, want volgens mij wist hij het al, dat hij Rosmalen niet gaat halen. En nou ja, vandaag kwam het hoge woord eruit. Nou, hij traint een uurtje per dag en ja, dat is natuurlijk belangen na niet genoeg. Het is doodzonde. Je wil natuurlijk als toernooi de titel verdedigen. Je wil als Nederlands toernooi wil je de beste Nederlandse spelers laten zien. En ja, dat gaat niet gebeuren. En is helder wat er is? Is het een samenspel van blessures? Nee, het is een peesontsteking in zijn elleboog. Een behoorlijk hardnekkige. En waar het allemaal vandaan komt, daar zei hij in de perstribune ook over, heeft hij zich in het verleden ook wel eens over uitgelaten. Hij heeft het idee dat de druk van buiten, de verwachtingen van buiten, wat hij zichzelf ook oplegt aan verwachtingspatroon, ja, dat op zijn lichaam slaat en dat hij daardoor zoveel blessures heeft. En dit is wel, ja, dit werpt hem weer zo ver terug. Ik bedoel, dit ja, hij kan weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, maar als je dat hebt, wat moet je dan doen? Als je door middel van de druk spierblessures of peesblessures krijgt. Dat is heel moeilijk inderdaad. En hij vertelde gisteren ook, zelfs na het winnen van Rosmalen, dat hij niet het gevoel heeft bij zichzelf dat het goed is of dat het voldoende is geweest. Of dat, ja, het zit heel complex in elkaar. Het is een enorme drang om perfectioneren. perfectionistisch te zijn, om goed te zijn, om de waardering te krijgen. En dat zit in zijn hoofd. En hij praat er wel over, hoor. Hij praat wel met een sportpsycholoog. Maar ja, het slaat op een of andere manier. Ja. Denkt hij op zijn lichaam? En daar, ja, dus ja, het is doodzonde. Want het is een geweldige tennisser, dat hebben we gezien. Ja, hij had er ook al langer last van, hè? Een paar maanden terug stond een stuk in de Telegraaf met hem. En toen ik dat las, dacht ik al van, het kan wel eens heel moeilijk worden. Toen was hij nog wel optimistisch ook. Maar ja, te lang doorgespeeld ook. Ook om punten natuurlijk te halen en te verdedigen. Ja, ja, het is chronisch. Hij is tussendoor is hij nog gaan samenwonen. Vertelde hij nog, ben ik gaan klussen. Nou, ik weet niet of dat handig is. Als je, maar goed, misschien heeft hij alles met links gedaan. Dat zou kunnen. Maar misschien heeft het ook voor een stuk ontspanning gezorgd. Dat zou natuurlijk ook. Maar het is echt wel, volgens mij zijn ze nu die pace echt helemaal aan het stuk aan het maken. Dat het lichaam een seintje krijgt van het moet gaan herstellen. En dat dan die pace opnieuw helemaal. Ja. Nou, je hebt een medische achtergrond, Tom. Ik weet niet of dat een goed idee is. Dat is ook wel van even geleden, maar dit is natuurlijk gewoon een vervelend verhaal. Ja. Per definitie hele lastige blessures ook in dit geval. Zullen we naar Roland Garros gaan? De tweede Grand Slam toernooi van dit jaar. De Nederlanders speelden een marginale rol. Botik van de Zandschulp, Talon Griekspoor en Arantxa Rus werden al vroeg uitgeschakeld. Kees, dat is balen voor een tennisliefhebber. Absoluut, ja. Griekspoor natuurlijk wel heroïsch ten onder tegen Hurkacz. Die had hij eigenlijk misschien ook wel kunnen winnen. Ook met die enkel blessure topt hij al een tijdje. Benieuwd wat daarmee gaat gebeuren ook richting het grasseizoen. Of hij misschien wel ook een operatie gaat hebben. En Botik bleek ook last te hebben. En dat was ook echt wel te zien. En die verloor nu van een speler waar hij van zo lang zal zijn leven nooit mag van verliezen, vind ik. Met zijn kwaliteiten. Hij liep er verloren bij. Zoals hij dat wel eens vaker doet. Daar irriteer ik me ook wel eens aan. Maar nu bleek het dan ook wel door die blessure te komen. Ja, die dus opliep nadat hij die finale van eigen schuld, hè? In München tegen Rune. Ja. Trapte hij ergens tegenaan. En daar heeft hij dus nog steeds last van. Ja. Ja. Want Mark, is het een tegenvaller? Ja, het is een tegenvaller. Zoals Kees terecht zegt. Als je het over Griekspoor hebt, had kunnen winnen. In mijn ogen had hij moeten winnen. Het is knap dat hij 5 sets blijft staan tegen de nummer 13 van de wereld. Alleen dat is een jongen die Hurkacz die zijn punten niet echt op gravel bij elkaar slaat. Als je dan serveert in de vierde set voor de winst, dan moet je hem gewoon uitmaken. En dan achteraf knap. En ja, dan nog knap in die vijfde set en bijgebleven. Ja, dat telt allemaal niet. Je moet die wedstrijd gewoon winnen als je door wil. En dat heeft hij niet gedaan. En dat is doodzonde. Botik is het verhaal wat Kees net zei. En dan hebben we Arantxa Rus. Ja, ik moet zeggen dat ik een enorme fan ben van Arantxa Rus voor de wijze waarop zij haar sport bedrijft en haar carrière. Ze is naar Spanje gegaan. Dat is de harde Spaanse leerschool. Daar krijg je het echt niet cadeau. Dat is snoei en snoeihard werken. Daar heeft ze zelf voor gekozen, omdat ze dacht dat is het beste voor mijn carrière. Nou, dat is een moedige keuze. Komt dan door de kwalificatie. Maar hij heeft ook zoveel, ja, toch ook nog wel beperkingen in het spel. En dat het gewoon mooi is dat ze erbij is. Ze pakt een hoop geld. Ze kan weer een paar maanden door met dat geld. Ze wil nog haar beste positie verbeteren. 61 op de wereldranglijst. Ja, ze loopt dan tegen een speelster aan die gewoon solide was. En kan je bij haar niet gewoon zeggen, te groot voor Servet en de kleine? Ja, het hangt er tussenin. Het is net aan zo, top 100, net erbuiten. Af en toe valt ze er net binnen. Ze speelt heel veel kleinere toernooien. Waar ze, resultaten wel haalt. Ook haar inkomen vandaan haalt. Maar nogmaals, weet je, heel veel respect voor haar zoals ze het doet. Alleen ja, ze valt er inderdaad net tussenin. En ja, heb je een keer een hele gunstige loting, haalt ze misschien nog een keer een tweede ronde. Maar ja, heel veel verder zal het, ben ik bang, niet gaan komen. Ook 32 inmiddels, dus dat, ja. Kees, Alcaraz of Djokovic? Ik vond Djokovic wel weer een stuk beter de laatste wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kan het me haast niet voorstellen dat hij van Alcaraz gaat winnen. Maar het blijft de grote meester. Dus ik kijk er wel enorm naar uit naar de halve finale. Daar kan je me voor wakker maken, ook die wedstrijd. En is die vrijdag? Ja, ze moeten natuurlijk allebei nog even naar de finale. Daar gaan we vanuit. Jij kijkt er al naar uit. Maar ja, dit wordt. Of zien we iemand over het hoofd, Mark? Nee. Nee, het is jammer dat dit bij een van de twee in de finale. Ja, het is jammer. Ik begrijp mij. Het is jammer dat mogelijk andere zitten bovenin is inderdaad jammer. En Tsitsipas zit daar ook nog bij. Ja. Dat is de volgende tegenstander van onze Spanjaard Alcaraz. Dus het is jammer dat dat allemaal bovenin zit. Onderin hadden we natuurlijk Medvedev, die lag er heel vroeg uit. Maar dit is een wedstrijd inderdaad. Een halve finale wordt dit om naar uit te kijken. En Djokovic, inderdaad, zei hij zelf ook. Het was twee rondes, was het wat moeizamer. We zijn natuurlijk van Djokovic gewend als je naar zijn setstanden altijd zijn setstanden keken, de eerste paar rondes een Grand Slam. 6-3, 6-2, 6-1, 6-4, 6-2, 6-1. Dat soort setstanden had hij. Ja, en nu speelde hij toch wel in zijn tweede ronde een set, eerste set van anderhalf uur. Hij speelde in zijn tweede ronde twee tiebreaks in de eerste twee sets. Het was roestig. Het was niet de Djokovic die makkelijk doorheen had. Moeite om in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk, en dat is natuurlijk de kwaliteit en zijn eerzucht en het vertrouwen, et cetera, wat hij heeft, wint hij die setjes wel gewoon. Alleen tegen Alcaraz komt hij hier niet mee weg. Dus het is inderdaad te hopen dat hij goed gaat starten. Want een breaks achterstand ongedaan maken tegen Alcaraz gaat een veel moeilijker verhaal worden. En zijn fitheid, hè? Hij heeft het zelf ook gezegd van de week. Ik moet mee leren omgaan dat ik niet meer zoals 5 jaar terug ben. Dus dat 36, ik af, hè? Ja, ja. Dat ik af en toe eens last heb en dat ik daar een pijntje heb. En daar ook tijdens de wedstrijd. Dus het is ook een soort van mindset die hij nu moet ontwikkelen. In dat soort potjes ervaring, hè? Want ik las dat Djokovic is zijn 17e, 16e kwartfinale op Roland Garros. Ja. Dus ja, ik weet niet, Alcaraz is 19, 20. Ja, zoiets. 20. Ja. Denk je dat dat nog een... Als Djokovic zo blijft spelen zoals hij de vorige ronde blijft spelen, dat hij er weer wat beter in komt? Ja, Alcaraz, ook al een Grand Slam op zak, weet je wel. Hij is gewoon zoveel fitter. Ik wil niet zeggen dat Alcaraz gaat winnen, maar nogmaals, Djokovic gaat met moeilijke momenten gaat hij het gewoon minder makkelijk wegkomen. En dat gaat het zwaar voor hem maken. En natuurlijk de ervaring en die enorme eerzucht van die 23e Grand Slam titel die erbij zit. Want vergeet dat natuurlijk ook niet. Daar doet hij het natuurlijk allemaal voor. Daarvoor speelt hij nog. En hij kan wel zeggen dat het niet zo is. Maar dat speelt absoluut mee. Hij wil die 23e. En zeker nu Nadal het hele jaar eruit ligt en die volgend jaar nog een afscheidstour gaat doen, ziet hij zijn kans natuurlijk schoon. Nou is dit misschien niet het toernooi voor hem om die 23e te pakken. Dat zal misschien zo met een Wimbledon worden. Maar goed, hij zit er nog in. Ja. En schrijf hem maar op. Je krijgt hem er heel moeilijk vanaf, inderdaad. Ja. Ook duidelijk dit toernooi dat sport en politiek al lang niet meer gescheiden zijn. Djokovic maakt een statement. De Servische tennisser schreef de boodschap: Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld op de lens van een camera. En de Belarussische Arina Sabalenka was een hoop te doen. Ze kreeg veel vragen over de oorlog in Oekraïne en vooral waarom zich daarover niet uitspreekt. Ja, Mark, konden we erop wachten of was het toch opvallend? Nee, we kunnen erop wachten. Dit is in het tennis sowieso is politiek en zeker sinds de oorlog, maar ook al in het verleden met andere dingen, dringt door in de sport. Ja, ik denk dan wel Djokovic van, moet dat nou, moet dat nu? Het lijkt heel leuk van, ik steek zijn hart onder de riem. Maar wat hij natuurlijk in feite zegt, is dat Kosovo een onderdeel is van Servië. En daarmee stoot hij zoveel mensen tegen het hoofd. Je weet dat er reactie op komt. Je weet dat er vragen over gaan komen. Dus ja, dat is gewoon niet erg handig voor hem. De regels van de Grand Slams nooit verbieden het niet. Nee, dat klopt. Voor spelers niet, nee. Dat is een beetje een tegenstelling. Het publiek, daar hebben ze van gezegd, geen politieke uitingen, dan worden jullie van de tribune verwijderd. Spelers mogen, en Djokovic laat zich de mond ook niet snoeren, want die zei ook meteen de volgende dag toen er ophef kwam, nou weet je, als ik het morgen weer moet doen, dan doe ik het morgen weer. Hij lijkt ervan te genieten. Toch? Hij doet toch dat dit ervan komt. Ik weet niet of, dat zou hij eigenlijk wel moeten weten inderdaad, dat dit ervan van gaat komen. En dan is het op, en dan zegt hij ook nog van, dat is nooit een saai toernooi met mij. Nee, maar je doet het zelf, je lokt het zelf. Lok je het uit. Kees, heb jij het wel eens bij de hand gehad? Hoe bedoel je? Dat je of zelf de neiging had om een politieke uitspraak te doen. Of als de club gedongen werd. Of... Ik volg de politiek redelijk, maar daar bemoei ik me niet mee. Dat lijkt me niet zo handig. Als ik een doelbedag gescheurd dat ik even een viltstift pakte. Dat lijkt me niet. Raadsverkiezing in Volendam misschien of zo. Ja. Erik, in de Formule 1 hebben we natuurlijk, we hebben hem net al even genoemd. Hamilton is eigenlijk daar degene die zich bij tijd en wijle ook op deze manier maakt. Ja, en Vettel vorig jaar natuurlijk. Die is nu gestopt. Maar veel meer milieu en klimaat. Alleen, daar zijn de regels dit jaar ook veranderd. In ieder geval in de dat het nog wel mag, maar er moet wel van tevoren zijn ingediend. Niet dat de wedstrijdleiding wordt verrast. Dus die verrassing is er dan uit. Alleen daar werden ze natuurlijk, want Hamilton had een tijdje, had hij eigenlijk continu op het podium. Ja. Dat is dan ook al aangepast dat je gewoon je overal aan moest houden. Maar had hij altijd dat Black Lives Matter shirt aan. En dat knielen natuurlijk even een tijd gezien. Dat zie je nu in het voetbal zelfs af en toe nog. Alleen daardoor kreeg je een beetje die tweespalt. Omdat sommige coureurs wel knielden en anderen niet. Dus daar zijn ze nu... Stappen weigerden het, geloof ik. Ja, volgens mij ongeveer was het Sam. Ongeveer de helft. Mark, is het nog, is het buiten de deur te houden met regels? Of is het ook gewoon een onderdeel van onze samenleving? Het zijn ook gewoon burgers van onze samenleving. Ja, het is een onderdeel van de samenleving. Als ze erover tweeten, weet je, want zo werkt het ook. Ze tweeten erover of ze spreken zich dan misschien buiten Roland Garros of in de aanloop erover uit. En dan krijgen ze de vragen over tijdens de persconferentie. Want journalisten beginnen erover, dus dan dringt het sowieso al door. Nou ja, een toernooi kan natuurlijk moeilijk journalisten gaan verbieden om bepaalde vragen te stellen. Alleen wat je nu wel krijgt. En daar moeten we als tennisjournalisten ook wel over na gaan denken. De naam Sabalenka viel net. Die zei gewoon, ik kom niet meer bij de pers. Want ik voel mij, elke keer moet ik me verdedigen dat ik uit Belarus kom. Was en elke wel keer een beetje was zo, dat... denk ik. Sorry? Was ook wel een keer zo, vorige week, dat ze echt hard zeker, zeker wel. Ja, nee, dat klopt. Alleen dan werkt het natuurlijk averechts. Want dan krijg je als journalisten Sabalenka niet meer te spreken. Nee. Dus je moet denk ik misschien naar een tussenvorm gaan. Dat je misschien als organisatie zegt, oké, de vrijdag voor het toernooi heeft Sabalenka de persconferentie of Djokovic. En daar kunnen jullie je vragen stellen over, want die mening zal niet binnen van drie dagen veranderen. Ja. Van politieke aard, of daar kan je er alles vragen. En tijdens het toernooi houden we het gewoon over tennis. Want nu doet Sabalenka een interviewtje met iemand van het toernooi. En dat wordt dan verspreid. En dan moeten de journalisten het maar overnemen. En ze kunnen haar niks meer vragen. Dus dat werkt ook niet. Dus het is wel iets om over na te denken. En Sabalenka heeft ook familie thuis zitten. Hè? Die heeft familie thuis zitten, ja. Nou ja, klopt. En ik snap ook, niks is natuurlijk vervelender dan elke persconferentie na elke gewone wedstrijd. En ze zit tegenwoordig vrij lang in het toernooi. Dat steeds maar weer beginnen over de politiek, over Lukashenko, over Belarus, hoe ze staat in de oorlog. Ja, dat heeft ze al vaak genoeg gezegd. Ze wordt alleen niet geloofd en daardoor blijft het ook wel doorgaan. Dat je daar tijdens het toernooi niet mee lastiggevallen wil worden. Dus er moet iets gaan. Kijk, verbieden, daar ben ik tegen. Want je gaat de pers niet verbieden om bepaalde vragen te stellen. Alleen misschien moet je er een ander moment voor kiezen. Zelfregulering moeten jullie dan aan doen. Ja, want uiteindelijk schieten wij er ook niks mee op. Dat je sporters niet meer te spreken krijgt. Ik snap dat ook niet zo goed, hoor. Dat die sporters daar dan elke keer maar weer mee geconfronteerd worden. Dat, na één keer heb je toch al. Ja, die zijn er uiteindelijk ook gewoon om plezier te hebben en om hun sport uit te oefenen. Nou, dan gaan we dit bespreken in het mediaforum binnenkort, ja? Zullen we dat doen? We hebben ook nog bedreigingen in het tennis. Maar ik vertel daar zo over. Dus het is een heel protocol. En zelfs dat is natuurlijk niet alleen in het tennis. Dat is natuurlijk ook een maatschappelijk probleem. Politici, iedereen worden bedreigd. Tennissers ook. Er wordt heel veel gegokt in het tennis. En of je nou wint of verliest, dat maakt niet eens meer uit. Tim van Rijthoven vertelde daar gisteren ook over op de radio. Die had een voorbeeld, Oezbekistan geloof ik, waarin je toernooien had gespeeld, of twee toernooien. En dat hij had gewonnen en dat hij ook bedreiging kreeg van, ja, komt het land levend niet uit. Omdat er mensen gegokt hebben op zijn wedstrijden. Ja, en hij dan ze ingezet hebben op verlies en hij wint dan. Ja, het is, het is een maatschappelijk probleem met die social media. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om dat tegen te gaan. Ze hadden wel wat leuk. Ze hadden software ontwikkeld op Roland Garros. Ja, inderdaad. Waarmee je tegengaan. Ja, software inderdaad. Dat voor je socials. En daarmee kun je dit soort berichten kun je blokken. Die krijg je dan niet te zien? Nee, die krijg je dan niet te zien. Je kan ze nog wel plaatsen als een nare volger? Ja, precies. Via een QR-code kunnen ze dat. Nou, dan krijgen ze inderdaad krijgen slim. Ze niet te zien. Dat is ook wat voor de politiek in Nederland. Maar helpt dat? Hoe filteren ze dat dan? Nou ja, voor je weet staat er een bij de uitgang die zegt, ik had u een bericht gestuurd, die heeft nog niet gegeven. En de vraag is natuurlijk hoe lang dit overeind blijft en hoe snel dit inderdaad weer gehackt gaat worden. Maar het is gewoon, het is een veel breder probleem. Maar ze zijn er wel mee bezig in ieder geval. Ja, ze zijn er mee bezig. Ja. Als dat in Nederland in het politiek ook kan, dan kunnen al die politici ook weer een beetje normaal. Er is eigenlijk een hele simpele oplossing voor een groot gedeelte. Is dat je gewoon een wet zou krijgen dat alles op social media met naam en toenaam moet zijn. Ja, maar dan zijn er nog hele nare mensen. Jij wel, maar dan kun je nogal een heel deel horen. En je weet wie het doet. Dus dat is makkelijk. Alleen nu is het gewoon allemaal anoniem, Twitter, Instagram, alles anoniem. Ja. En je weet helemaal niet of het serieus bedoelt of dat het echt serieus is. Ja, dat klopt. Ja. Drama. We blijven even met de sport en de narigheid. Veel gedoe van de week. Engelse scheidsrechter Anthony Taylor werd beschimpt en uitgescholden door AS Roma-trainer Mourinho. In Nederland kreeg scheidsrechter Joey Coy wat bekertjes naar zijn auto gegooid na een wedstrijdje bij NAC. Toch lopen niet alleen in het voetbal de gemoederen hoog op. Ook de officials in de tennis en de Formule 1 komen niet altijd de wedstrijden ongeschonden door. It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man. Cheat, I didn't get coaching. How can you say that? You owe me an apology. I have never cheated in my life. Hello. Hello. But what is unsportsmanlike? I was talking to my friend. Get me someone now. Ja, een paar fragmenten, stevige kritiek op officials. Kees, wat vond je van Mourinho? Ja, schandalig. Ja, echt schandalig. Kijk, we hebben natuurlijk de laatste weken vaker iets over gezegd. Ook over het supportersgeweld. En ook daarbij de rol van de spelers en de staf. Nou, dat is niet elke keer zo. Want de wedstrijden AZ, West Ham en andersom waren super normaal en fair. En geen gekke dingen op het veld. Alleen dat liep uiteindelijk ook buiten het veld liep dat uit de hand. Dus dat heeft er niet altijd mee te maken. Maar dit was natuurlijk een totale schande voor het voetbal. Maar denkt zo'n man, denk je? Nou ja, niet alleen die man. Maar weet je, van die spelers en al die anderen op de bank. En dan dus tijdens de wedstrijd al. Ja, maar wat we net hoorden was in de parkeergarage. Klopt, dan dus nog daarna. Wat denkt hij? Ja, en het allerergst niet. Het gek. Die scheidsrechter floot fantastisch. Ja. Die floot een fantastische wedstrijd. Dus hij ging toch ook wel zo tekeer tegen Arne Slot. Ja, maar, zolang hier niks aan gedaan wordt... als er geen straffen worden uitgedeeld tijdens de wedstrijd... maar ook nu daarna niet. Ik weet niet of er onderzoek loopt of iets. Dan slaat dit ook over op de fans... die dan dus daarna op het vliegveld staan. Zo Mourinho zou toch na afloop... want die scheidsrechter werd en zijn vrouw volgens mij... die werden gewoon belaagd op het vliegveld. Kinderen, dan zou hij toch gewoon die avond... of ja, je kan natuurlijk nooit bewijzen... dat komt daardoor, maar het lijkt me een groot gedeelte. Dan moet hij toch een statement maken van... jongens, ik bied mijn excuses aan. En dit had nooit mogen gebeuren. Het is niet echt zijn tekst. Nee, en hij is natuurlijk ook niet gewend om finales te verliezen. Misschien dat ook meespeelt. Ja, maar het is wel in de parkeergarage, dan is de wedstrijd afgelopen. Dan kan je toch gewoon normaal, als je boos wordt... Maar overigens is over nagedacht bij die man. Want hij weet dat hij daar komt. Met Arne Slot precies hetzelfde. Die weet gewoon, dat heeft hij allemaal bedacht van tevoren. Alleen, ja, alsof hij helemaal niet over de consequenties... toch maar, een beetje ongenaakbaar achter of zo. Maar ja. Zou je ook nog iets, Mark, van zijn werkgever mogen verwachten? In dit geval het bestuur van AS Roma, want die is ook doodstil. Ja, zeker. En als de club het niet doet, dan moet de UEFA of de FIFA keihard. Dit is gewoon 6 maanden daarnaast. Dit kan je absoluut niet tolereren. Dit is echt belachelijk. De Formule 1, daar heb ik me wel eens over verbaasd. Er wordt ook wel eens hier en daar wat geroepen door die teambazen. Maar dat schijnt toch een beetje te mogen af en toe. Ja. Dan gaan we eerst even horen wat ze ervan vinden. Ze hebben het wel aangepast natuurlijk na die ontkoping 21... dat de teambaas niet meer rechtstreeks de wedstrijd leidde. Want dat werd natuurlijk te gortig en dat werd ook nog uitgezonden. Alleen die konden gewoon op een directe lijn de wedstrijdleider lastigvallen. En Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, zei wel een keer tegen Masi... die toen de wedstrijdleider was, ik heb je net een e-mail gestuurd. Toen moest Masi zeggen, ik bekijk mijn e-mail niet tijdens de race. Ja. Dat ging natuurlijk veel te ver. Dat is wel grappig. Ja, dat was wel een grappig moment. Alleen later in die race werd het iets minder grappig. En je ziet ook dat Masi toen natuurlijk superveel over zich heen kreeg. Van alle mensen die het verschrikkelijk vonden. En is dat nu beter gereguleerd en beter? Of is het toch ook nog wel? Want dat met Haas geloof ik ook weer zo'n incident. Ja, hè? Ja, ze zijn wel beter. Kijk, het voordeel nu is dat de wedstrijdleiding, de stewards, die komen eigenlijk niet meer op de voorgrond. De wedstrijdleider Masi, die gaf eigenlijk altijd na een race een call met de media. Van dit waren de beslissingen. Alleen het rare was dat hij eigenlijk helemaal niet over de beslissingen ging. Want dat zijn weer de stewards. Dat doen ze niet meer. Dus dat scheelt al wel. Die mensen zijn minder op de voorgrond. En Steiner die was volgens de FIA te ver gegaan. Maar uiteindelijk heeft hij geen straf gekregen. Alleen een reprimande. Want die noemde de stewards leken. En die vond dat de fulltime professionals moeten zijn. Eigenlijk heeft hij daar ook wel een punt. Alleen hij zei het wel in die bewoording. Dat de FIA en de media delegatie zei van vinden we te ver gaan. Maar dat bleef nogal een beetje... onder de radar, moet ik zeggen. We horen net twee tennissers, maar in de tennis wordt het... Serena Williams en Nick Kyrgios inderdaad. Maar dat wordt wel keihard aangepakt meteen. Ik weet niet of jullie laatst die beelden hebben gezien... dat de Zweedse Mikael Imer, die speelde een punt... en die dacht dat een bal uit was... en die vroeg de umpire om van de stoel te komen... en die wilde niet van zijn stoel afkomen. Imer had daar gelijk, die umpire had dat best kunnen doen... maar vervolgens was hij zo boos dat hij zijn racket op de umpire stoel kapot sloeg. En dat was meteen disqualificatie wegwezen, 40.000 dollar boete eroverheen. En dat stadium van het strengste, wat je natuurlijk ook in het rugby ziet, waar de regels veel strenger zijn. Als je daar een scheidsrechter aanraakt, lig je er volgens mij een half jaar of een jaar lig je eruit. Dat zijn we natuurlijk in het voetbal al lang voorbij. Dat we hebben veel te veel geaccepteerd, waardoor we dit bijna normaal zijn gaan vinden. Maar het is ook een beetje van alle tijden, toch? McEnroe die sloeg toch ook zijn records kapot? McEnroe sloeg ook zijn records kapot. Alleen wat er gelukkig voor de tennis wel, of nou ja, gelukkig, je mist af en toe ook wel eens de mooie jaren van John McEnroe inderdaad. Maar je hebt natuurlijk in de op een gegeven moment met de VAR of met het Hawkeye systeem in het tennis en in de coronaperiode dat de lijnrechters weg werden gehaald en dat er electronic line calling is. Dus dat heb je daarover geen discussie meer. Je hebt nu op Roland Garros nog wel bal in of uit en daar zitten lijnrechters. Maar goed, daar zie je een afdruk op gravel. Ja. Dat kan je nakijken. En dan nog komt er op het grote scherm meteen, als de umpire gelijk heeft, komt meteen een animatie van hoeveel de bal naast de lijn was. Dus je hebt die discussie is helemaal weg over een bal in of uit. Kees, en dat is wel goed, dat is wel goed geweest. Kees, nog even over de voetballers dan. Want er is altijd een discussie. Die voetballers zijn dus niet verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk op de tribune gebeurt. Maar als bijvoorbeeld Ajax PSV nog even de bekerfinale als voorbeeld nemen, wordt het publiek ook niet rustiger van. Nee. En twee trainers die het niet gezien hadden na afloop. Nee, dat wel meeviel. Alhoewel dat publiek uiteindelijk heel rustig was. Dus daar wel, maar je snapt wat ik bedoel. Nee, hebben spelers daar verantwoording in? En dan de trainers na afloop die zeggen van, nou, ik heb dat niet zo ervaren. En het viel allemaal wel mee. Van Nistelrooy zelf kwam er dan uiteindelijk wel op terug daarna. Een paar dagen later. Maar ik heb dat al vaker benoemd. Zolang de scheidsrechters, of het nou de vierde man is, of de scheidsrechter zelf, niet de tools hebben om er iets aan te kunnen en mogen doen, hou je dit. Als je nu ziet bij AS Roma wat daar gebeurt, je moet gewoon de vierde man, die moet gewoon meteen Mourinho of zijn assistent of Rick Karsdorp liep op een gegeven moment gewoon het veld in als wisselspeler. Gewoon rood. Meteen, klaar, wegwezen. Dat helpt. En ook de spelers in het veld, start er maar eens gewoon een keer mee. Met die rode kaarten en kijken hoe lang het duurt. Hard optreden. Erik, jij ziet verschillende sporten. In welke sport hebben ze het beste onder controle? Ik kijk rugby en ik geen groot fan van, maar Six Nations kijk ik wel eens. Dat is eigenlijk een sport. Daar heeft het, volgens mij de scheidsrechter ook vaak een zendertje. Kun je gewoon meeluisteren. Ja, daar zal vast ook wel eens wat gebeuren. Maar ik ben geen enorme kenner daarvan. Maar daar zie je gewoon heel veel respect. En terwijl dat een sport is waar heel veel fysiek, niet geweld is, maar fysieke contacten zijn. Dus dan zou je zeggen, bij uitzekken sport waar veel opstootjes zijn. Maar dat volgens mij is het daar juist goed. En dat is misschien een beetje bij het rugby om te kijken hoe het moet. Ja, zou een goed idee zijn, ja. NPO Radio 1. Het is vrijwel 10:30. Hier is Ismael de Bruin met de hoofdpunten. Het kabinet voelt er weinig voor om meer asielzoekers te laten werken. Eerst moet Nederland grip krijgen op de totale migratie. Dat zei staatssecretaris Van den Burg in de Tweede Kamer. Er werd gedebatteerd over een voorstel van D66 om asielzoekers meer gelegenheid te geven om te werken. Oekraïne heeft voldoende wapens om zijn tegenoffensief te beginnen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Tegenover verslaggevers wilde hij niet zeggen of het lang verwachte offensief al is begonnen. Vanochtend meldde Rusland dat het wel het geval is. Oekraïne heeft dat ontkend. In een ziekenhuis in Israël is een Palestijnse peuter van 2 overleden aan zijn verwondingen. Het jongetje werd vorige week op de bezette westelijke Jordaan-oever in zijn hoofd geraakt door Israëlisch geweervuur. Volgens Israël werd er vlak daarvoor op een Joodse nederzetting geschoten. En in de heuvels bij Washington wordt gezocht naar brokstukken van een passagiersvliegtuigje met 4 mensen aan boord. Het stortte gisteren neer nadat het niet reageerde op F-16's van de Amerikaanse luchtmacht. Alle inzittenden kwamen om het leven. Langs de lijn en omsteken. Ja, wij gaan verder met voetbal. Een week na de laatste speelronde in de Eredivisie zijn de rookwolken in Amsterdam nauwelijks opgetrokken. Algemeen directeur Edwin van der Sar die hield het voor gezien. En ook de vacature voor een hoofdtrainer staat open. Wat dat laatste betreft, in Eindhoven lijken ze een stuk verder te zijn met het invullen van die positie. De naam van Peter Bos zingt hardnekkig rond. Erik, jij bent 2 jaar PSV-watcher geweest. Wat is de laatste stand? Nou, Peter Bos ken ik een beetje. Nou ja, hij is de laatste, en dat heb je natuurlijk vaak met clubloze trainers, vaker in beeld geweest bij andere clubs. Bij Ajax werd hij natuurlijk genoemd. Bij Twente was hij echt duidelijk in beeld. Alleen toen was hij vaak heel snel met, als je checkte of naging, van snel om te ontkennen dat er niks speelde. Maar ik heb hem nu al een paar dagen niet te pakken gekregen. Dus, en de mensen die daar veel dichter op zetten, die weten ook, hey, dat lees je ook in de verschillende media en ook bij ons, dat de topkandidaat is en natuurlijk dichtbij een contract is. En dat hij dus ook echt wel in gesprek is nu met PSV. Ja, zeker. Daar is geen twijfel over. En hij is natuurlijk, Marcel Brands kent hem en Rob Maas komt natuurlijk uit die contraille, een van de vaste assistenten van Bos. Dus ik denk dat hij eerder ook in het verleden wel eens in beeld is geweest. Maar het zou wel leuk zijn, omdat het zou iets heel anders zijn met PSV, dat toch een beetje bekend staat om een wat behoudendere speelstijl, vaak een beetje in de tegenaanval, dat ze nu een keer zo'n coach krijgen. Alleen ja, kun je wel afvragen. Roker Schmidt heeft het ook geprobeerd, toch? Ja, maar viel me dan toch een beetje qua attractiviteit, viel me dat een beetje tegen. Heeft natuurlijk wel gewoon het tweede seizoen de beker gepakt en veel punten gehaald. Ja. Wordt nog een beetje vergeten af en toe. Ja. Maar dat viel me qua voetbal een beetje tegen. Qua activiteit voor ons of op de tribune, zeg maar. Kees, hoe kijk jij daarnaast? Zou het een goede trainer zijn voor PSV, denk ik? Ik denk het wel. Ik ben helemaal met Erik eens. Dat dat wel eens een keer wat anders is. En je zou die combinatie misschien niet zo 1-2-3 van tevoren bedenken. Want Bos wordt toch altijd wel gelinkt aan Ajax. Natuurlijk ook een Feyenoord verleden. Ja, en dan opeens komt PSV om de hoek kijken. Die met de vacature zitten. En dan komt daarna Peter Bos. Ja. En waar ze op zich wel een ervaren trainer kunnen gebruiken? Absoluut. Ja, het afgelopen jaar? Ja, zeker. En buitenlandse ervaring natuurlijk. En helemaal in de Nederlandse competitie ook bij topclubs gewerkt. Dus ja, die keuze lijkt mij helemaal niet gek. Maar nou lees ik altijd, en dat hoor ik van alle kenners, Peter Bos, zit veel voetbal in. Is ook altijd zo'n woord. Al zijn ploegen zit veel voetbal in. Maar als ik naar zijn erelijstje kijk, kom ik in 2004 uit voor het laatst gepromoveerd met Heracles. Ja, dat klopt. Nou vind ik een Europese finale met Ajax op zich wel vrij behoorlijk. Hij had misschien met Ajax kampioen moeten worden. Dat ben ik zeker met je eens. Ja. Moet hij met Vitesse kampioen worden? Moet hij met Leverkusen kampioen worden? Moet hij met Lyon kampioen worden? Ja, ik vraag me dat. Ik geef hem graag het voordeel van de twijfel. Omdat ik vind hem altijd uitstekend verwoorden. Zijn analyses, ik luister ontzettend graag naar hem. Ik denk dat het een hele goede trainer is. Je hoort ook positieve verhalen vaak over hem. Ja, die erelijst, dat is als trainer misschien wel een dingetje. Bekerfinale heeft hij nog gehaald. Ja, oké, okay, dan moet hij het nu, ben ik met je eens, Tom. Nu moet hij het dan echt laten zien. Het is maar een vraag, hè? Ik ben het met je eens. Nou, het is maar een vraag. Jij kwam vandaag de redactie op en dit was het enige wat je tegen mij zei. We naderen een data-gestuurde tijdperk. En we kijken ook gewoon naar de resultaten van iemand. En dat is altijd heel leuk en goed voetbal. Maar de resultaten aan het einde van het seizoen zijn altijd goed. Waar we het net over hadden, met respect en zo. Ik vind het wel ook een goed uithangbord. Een hele keurige... hij is al vast, hij gaat ook wel eens over de scheef. Hij heeft ook wel eens een arbitragezaak met Makkeli gehad toen hij de Vitesse trainer was. Meestal is het gewoon een goede en een welbespraakte. Ik denk dat het wel goed is. Het is wel wat te weinig, ben ik met je eens. Maar het is niet zo gek dat hij met de clubs die ik net noem, ja, dat hij dan daar geen kampioen mee is. We gaan naar Ajax. Want wat daar zeker is, is dat John Heitinga volgend seizoen geen hoofdtrainer meer is en ook geen assistent wordt. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zei het zo eind vorige week. It's clear for us and also communicated to him that it's not in the first team environment, also not an assistant. So it's clear communicated and we discussed it. Ja, Kees, zal hij zich bedonderd voelen, denk je? Nou, dat denk ik wel, ja. Ja? Heitinga? Ja? Ja, ik denk dat hij dit vijf maanden geleden niet voor ogen had. In eerste instantie zou hij assistent worden van Alfred Schreuder. Nou, die ging eruit na een gelijkspel tegen Van Lam, volgens mij. Dus dat veranderde helemaal. Nou ja, en dan stapt Heitinga in een moeilijke situatie. Denk ook de liefde voor de club. Misschien ook wel een beetje zelfoverschatting. Nou, ik kan het wel. Ja. Hij begon ook wel heel goed, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk is dit dan het eindresultaat. Dat is toch wel logisch ook. Iedereen zag het toch wel aankomen. Hoe bedoel je? Dat hij niet genoeg gepresteerd heeft om nu benoemd te worden tot vaste hoofdtrainer. Zeker, maar ik denk wel dat Heitinga zich gepiepeld voor. Als je ziet hoe het de afgelopen weken is gegaan. Hij is gewoon in het diepe gegooid en hij is gewoon aan zijn lot overgelaten. Precies, ze hebben laten bungelen. Ja, en zo weinig communicatie naar buiten toe. En hij kreeg natuurlijk continu de vraag. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat Heitinga zich, nou ja, genaaid voelt. Maar echt denkt van, nou, dat nu zo mijn afscheid bij Ajax, dat het zo is geëindigd na al die jaren als beginnend trainer. Ja, ik vind het wel heel pijnlijk, hoor. Zou je kunnen zeggen, Mark Brassen, dat de manier waarop het gegaan is zeker niet de schoonheidsprijs verdient, zoals Kees zegt, maar dat het wel logisch is gezien zijn kwaliteiten dat hij niet verlengd wordt? Ja, dat denk ik wel. Inderdaad, heeft niet genoeg laten zien. Wat Kees zegt, het begin was aardig. Daarna zijn er natuurlijk ook dramatische wedstrijden geweest van Ajax. Was het echt heel slecht. Ik weet niet of hij zich geschikt had in een rol als assistent of omdat misschien in het vooruitzicht was gesteld. Maar dat het niet fraai is, dat is duidelijk. Maar er is een heleboel niet fraai bij Ajax volgens mij dit seizoen. Ik las een column of ik hoor een column van Valentijn Driessen. Die zei van die viel behoorlijk aan. Dat hij zei van ja, met John Heitinga is dat laatste stukje Ajax DNA weggesneden. Nou, dan denk ik ook, ja, maar je moet hem ook niet laten zitten omdat hij een Ajax verleden heeft. Als je geen vertrouwen in hem hebt of als je het geen goede trainer vindt, dan inderdaad moet je dat niet laten meewegen. Dan moet je hem gewoon uitzetten. Maar dat het inderdaad de manier waarop verdient inderdaad totaal de schoonheidsprijs niet. Nee, op sportief gebied gaat het dus niet zo goed bij Ajax. Ook bestuurlijk is de club een stuurloos schip na het vertrek van algemeen directeur Van der Sar. Die sprak vorige week tijdens zijn afscheidsinterview van een zware periode. Ja, zware dagen denk ik wel natuurlijk. Het is niet niks inderdaad. 11 jaar Ajax. Denk ik, een hoop meegemaakt, mooie dingen, minder zaken. Dus afgelopen weekend, afgelopen dagen is dat natuurlijk wel tot een hoogtepunt gekomen. Of een dieptepunt, ligt aan hoe je het bekijkt. Maar dat is... Het is pittig, maar wel heel dankvol dat ik het 11 jaar heb mogen doen bij Ajax. En kijk echt met heel veel plezier op terug. Dankvol, zei hij. Ja. Mooi. Ja, het hele interview was van Ajax TV volgens mij. Maar kijk, Van der Sar is natuurlijk niet iemand die in de media heel goed overkwam bij zijn interviews. Maar ik vond dit eigenlijk zijn beste interview. Want hier vond ik hem echt op het hoogtepunt. Ja, nou ja, op die punt, hè, wat hij zelf zei. Maar hij kwam hier, op een gegeven moment raakte hij ook een beetje emotioneel. Maar ik vond hem hier heel oprecht en alsof er een last van zijn schouders was gevallen. Vanuit zijn hart. Ja, dat vond ik echt wel mooi. Want vaak moest hij natuurlijk, of het nou de zaak Nouri was, wat natuurlijk Ajax heel slecht heeft aangepakt aan het begin. Dat soort dingen moet je toch een beetje met mail in je mond praten, omdat je niet alles kan zeggen. Maar dit vond ik echt een goed interview. Alleen ja, het is een beetje pijnlijk dat het gebeurt bij zijn afscheid. Ja. Kees, hij heeft natuurlijk een heel moeizaam laatste jaar gehad. Als je nou over die hele 11 jaar kijkt, als je hem daarop beoordeelt. Hè, en 5, 6 jaar, hoe moet je het dan zien? Ja, dat is altijd moeilijk, hè, als het dan zo eindigt, om dan de positieve dingen eruit te pikken. Maar ik denk wel dat je dat als je Ajax-fan bent, dat je dat echt wel moet doen. Want ze hebben natuurlijk Ajax echt wel weer gereanimeerd op een gegeven moment. Met goede periodes daarna minder. En natuurlijk het hoogtepunt met de Champions League in 18-19. En daarna de spelers die aangekocht zijn. Maar de credits gaan naar Overmars en Ten Hag. Valt mij op. Over het algemeen wel, ja. Is dat terecht? Of die nou, van Sarri ook? Kijk, uiteindelijk, als je gewoon puur kijkt naar het technisch beleid, dan zijn die daar natuurlijk wel hoofdverantwoordelijk voor geweest. En Van der Sar is de algemeen directeur geweest. Die heeft dan ook wel met dit soort zaken die Erik bijvoorbeeld zegt te maken gehad. Nou ja, daar kan je dan misschien op terugkijken. Daar zijn niet alle dingen goed gegaan. Maar ik vind ook wel dat Van der Sar de credits verdient over wat er bij Ajax is opgebouwd de laatste jaren. Alleen in het voetbal en in de sport, het is binnen een jaar zo weer allemaal weg. Ja, zo of snel kunnen wij het gewoon dan niet goed beoordelen, omdat we te weinig weten wat er achter de schermen zeker gebeurt. Zeker, dat is ook zo. Natuurlijk, ja. Het is moeilijk. Als je nu, hoe is Edwin van der Sar zo een gemeen directeur? Hoe werkt hij? Ja, dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Ja, hij heeft natuurlijk wel samen met Overmars toen besloten, met een raad van commissarissen, snap ik wel, maar om echt de buidel te trekken. Ja. En toen Blind en Tadić halen. En dat is natuurlijk echt een geweldige zet geweest. En als je denk ik voor zijn aanstelling zou zeggen van nou, de komende 10, 11 jaar heeft Ajax de Europa League finale gehaald. Bijna de Champions League finale hadden veel mensen voor gek verklaard. Dus ik denk dat hij ook met z'n al zijn activiteiten bij de ECV en de UEFA en zo, dat hij echt wel heel veel goed werk heeft gedaan. Alleen ja, het Kees terecht zegt, dat wordt nu een beetje vergeten omdat het laatste jaar zo'n puinhoop is. Mark, er zit het seizoen er zo'n beetje net op. Maar voor je het weet, zeker ook in de situatie waarin Ajax nu zit, moet je alweer spelen over 5, 6 weken. Is Ajax nu al te laat voor volgend seizoen? Want dat roept eigenlijk een hoop mensen. Vind ik heel lastig. Dat vind ik een net. Kan ik moeilijk inschatten. Daar durf ik niks over te zeggen. Ik bedoel, je ziet wel inderdaad clubs. Ja, nou, zijn er al heel veel clubs die echt heel erg aan het inkopen en zo zijn. Ik bedoel, mijn clubje, ik kom uit Alkmaar, AZ. Inderdaad, is dan wel wat bezig met wat spelers al. Ik weet niet of AZ, of bij Ajax bijvoorbeeld. Ja, die zitten met een hele nieuwe staf. Die hebben dat nog niet eens opeens op orde. Dus inderdaad, ja. Van de Bomen is binnen. De volgende stap is spelers kopen, zeg maar. Helemaal weer gaan verkopen misschien wel. Kopen misschien wel. Ja. En Kees, ik denk dat ze heel erg voor de AS Roma waren vorige week. He? Want als die hadden gewonnen, dan had Ajax later mogen instromen. En ik denk dat in de Europa League hebben we dan in over. In de Europa League, ja. En nu moeten ze natuurlijk voorronde spelen. Dus dat had de nieuwe trainer wel heel erg goed uitgekomen. En dan wil ik voor jou ook horen, Kees. Je hebt dan ook die discussie. Die technisch directeur en die technische mensen kopen mensen. En de trainer moet zich maar aanpassen. Of nee, we moeten met de trainer juist overleggen wat hij wil doen. Daar zijn ook nog twee stromingen. Van welke stroming ben je? Ja, nou ja, dat normaal gesproken overleg je ook met de trainer natuurlijk als de spelers gehaald worden. Maar de technisch directeur kan nu niet anders bijna. Want de trainer van Ajax is nog steeds niet rond. Er zullen wel gesprekken gevoerd worden. Maar hij heeft echt wel de afgelopen weken al moeten gaan kijken naar de selectie van oké, welke spelers zijn er nodig in mijn ogen? En welke spelers moeten er weg? En dan moet die trainer zich daar maar eventjes naar schikken op dit moment. Als speler wil je toch ook juist weten wie de trainer is? Zeker, als je eventuele aankoop bent, dan wil je toch weten wat voor trainer er komt. En dus dat lijkt me nog toch is zo Van de Bomen er toch voor gezicht. Ja. Wie komt er eigenlijk, Erik? Want jullie weten altijd wel bij de Peter krant, Bos. Dus. ik zou blind voor Peter Bos gaan. Niet Daily Blind, maar ik zou blind voor Peter Bos gaan. En nu wordt de naam van die Scandinavier. Ja. Van Bodo Glimt. Die schijnt heel goed op te staan. En misschien dat heeft natuurlijk wel een beetje door laten schemen dat hij naar een buitenlandse trainer kijkt. Al aan het begin zei hij ook dat hij die gaat op pole position was. Ja. Wel, de Formule 1-term, dat moet je aanspreken. Inmiddels Nicky de Vries. Vanaf het seizoen 2025-2026 gaat het echt gebeuren. Vanaf dan wordt er in de Eredivisie niet meer op kunstgras gespeeld. Dat hebben de Eredivisie CV en de 18 Eredivisieclubs vandaag besloten. Kees, goed nieuws? Absoluut. Als de grasvelden dan ook zeer goed behandeld worden. Want het was afgelopen winter was het huilen met de pet op bij 80% van de grasvelden. Oké, en dan verlang je naar kunstgras? Nee, zo, mijn haat voor kunstgras is nog steeds net wat groter. Maar ik ben echt wel... Ik ben bij Groningen geweest en Heerenveen. Ook in de eerste divisie, noem maar. Het was echt verschrikkelijk, hoor. En dan maar is dat een kwestie van het weer? Of hebben ze er te weinig geld in gestoken? Ja, in het weer in Nederland. We komen bijna niet onder de min tegenwoordig. Nee, dus dan zou het toch moeten kunnen? Ja, dat zou toch moeten kunnen. Maar het kan wel, want Sparta, RKC, ADO, NEC hebben fantastische velden. Dus het moet kunnen. Maar waar ligt dat dan aan? Ja. Voor slechte grasmannen. Bespreken we weer in de media. Ja. Is alles goed? Ja. Jullie schuld. Mark, bij tennis is het heel normaal, hè? Dat je verschillende ondergronden, verschillende dingen kunt. Ja, nee, maar de ene baan ook beter dan de andere. Een beetje de charme. Hebben ze allemaal een wissel. Een kunstgraskampioen en een echte graskampioen. Maar met het volstrekt logisch besluit dat we zeggen, jongens, hou daarmee op in de hoogste divisie. Ja, ik heb de leeftijd om romantisch te zijn en te vinden inderdaad dat er op gras gevoetbald moet worden. Dat lijkt me wel. Oh ja, inderdaad, mits het allemaal goed is. Maar ja. Ik snap het ook helemaal, Erik. Maar alle kinderen die voetballen gaan, 9 van de 10, spelen op kunstgras. Hun hele jeugd overal. Die vinden het gek als tegenwoordig topamateurs of normale amateurs uitspelen. En ze spelen op gras, dan hoor je het als een nadeel. Dus voor de amateurvoetbal is het natuurlijk geweldig. Ja, maar hoe gaan ze zich dat verhouden? Dat iedereen op kunstgras wordt opgeleid en vervolgens op gras goed moet gaan voetballen? Goeie vraag. Want hoe is dat bij de jong teams? Spelen die ook allemaal op kunstgras? Van de profclubs? Ja, dat ligt eraan in welke competitie natuurlijk spelen. Die hebben onderling een competitie. Bij Feyenoord spelen ze op Varkenoord. Volgens mij is dat gewoon gras, bijvoorbeeld. Okay. Jong Volendam speelt bijvoorbeeld in het stadion bij Volendam. Dus dat is weer kunstgras. Maar ik bedoel ook gewoon Kees, de kinderen die op voetballen gaan. 7, 8, 9 jaar oud. Is bijna alleen maar kunstgras. Dat is absoluut waar. En dat is natuurlijk best wel... Kijk, wij zijn... toen we als er alleen maar gras... En ik denk dat dat ook heel erg goed voor je is. Als er een zootje prut en pollen liggen, dat het alleen maar goed is voor je techniek ook. En nu worden ze natuurlijk op een kunstgrasveldje, als het dan een beetje nat is, dan gaat dat balletje lekker en dan spat hij niet van je voet. Ja, dat is wel even wennen als je dan naar Groningen moet. Gaat de kwaliteit van de voetballers achteruit, denk je? Dat vind ik moeilijk in te schatten. Okay. Want het heeft lang geduurd, hè, voordat het zover is. Ja, het heeft natuurlijk heel vaak met de praktische omstandigheden te maken. Heeft het accommodatie, clubs die geen trainingsveld hebben, die trainen dan ook vaak in het stadion. De jeugd speelt in het stadion. Ja. Dus het is echt financieel ook een stap. Gaat het in Volendam gebeuren? Want dan zijn ze nog wel eens oneens met elkaar hier en daar. Dus. Volendam willen ze heel graag een grasveld. Alleen die hebben zo'n grote amateurclub ook. Ja. En daar liggen al 8 velden. En dan heb je nog er moet natuurlijk ook een trainersveld komen. Dus het hoofdveld moet onderhouden worden. Ja, er komt wel wat bij kijken. Heeft altijd eigenlijk grasveld gehad, Volendam. Ook in mijn tijd, in mijn jonge tijd. En dat was eigenlijk altijd goed. Maar ja, dan toch vanwege de jeugd en jong Volendam. Ja, is dat dan toch anders geworden. Maar die zullen er ook aan moeten. Ja. Ja, gravelbanen verdwijnen ook steeds meer in het tennis. Het is dezelfde ontwikkeling. Je hebt geen vrijwilligers meer die het willen onderhouden. Het worden allemaal kunstbanen, kunstgras, kunstgravel. Wij zijn normale land wat opgeleid tennissers opleiden op gravel inderdaad. Dat gaat zometeen veranderen. Je krijgt spelers van andere ondergronden. Gaan we padellen. Ja, dat ook nog. Deze week vallen ook de beslissingen in de na-competitie. In de Eredivisie strijden Twente en Sparta om een ticket voor de voorrondes voor de Conference League. En Almere City en FC Emmen gaan uitvechten wie van de twee volgt te doen in de Eredivisie voetbalt. Laten we in de Eredivisie beginnen. Kees, Twente kan bijna al de reis gaan boeken, toch of niet? Ik vond Twente wel heel goed. Ik vind Twente trouwens met name thuis de laatste week... Nou, het hele seizoen hebben ze volgens mij in de competitie niet verloren thuis. Maar die waren ook tegen Ajax en tegen NEC daarvoor. En ik was er tegen Cambuur. Nou, een eerste helft elke keer een wervelwind. En nu ook weer tegen Heerenveen. Dus ze zijn absoluut de favoriet. Maar dat gekke Sparta, ze hebben ook in de competitie 2 keer niet gewonnen van Sparta. 2 keer gelijk. Dus ik zou ze niet zomaar uitvlakken, hoor. Want die hebben het toch ook knap voor elkaar. Maar Twente in deze vorm, kan je bijna niet voorstellen dat ze het niet redden. Nou, Erik? Ja, Stijn is echt wel een trainer die gaat zich nu zo voorbereiden op met Sparta. En natuurlijk alleen maar Catenaccio-achtig spelen waarschijnlijk. Maar ja, Twente verdient het ook eigenlijk op basis van het seizoen. Maar ja, daar zijn de play-offs eigenlijk niet voor bedacht. Nee. Ik denk ook Twente normaal gesproken wel de favorieten. Maar ik zou... Ja, dit wordt nu een beetje inderdaad vaak gedaan. Of hoor je veel om je heen. Want dat wordt een eitje voor Twente. Zeker omdat ze de laatste weken weer zo goed spelen. Want ze hadden wel even een dipje. Maar ik zou Sparta niet uitvlakken. Maar Twente is wel de favoriet, ja. Maar we hebben de naam Stijn viel. Dat is ook interessant in Nederland. Je kan het heel goed doen als trainer, maar dan heeft men toch bepaald met ik weet niet wie, dat je dan niet geschikt bent voor het allerhoogste. Ja. Stijn is ook zo'n naam. Is heel goed, maar ook overal heel goed, maar niet geschikt. En Ron Jans. Ron Jans bijvoorbeeld. Ja. Wat is dat? Ja, wat is dat? Ja, ja. Misschien kleeft dat op een gegeven moment aan je en kom je daar ook niet meer van af. En zit je dan inderdaad in een categorie clubs, inderdaad, waar je het goed mee kan doen. Maar ja, ik weet het niet. Ja. Kees, wat denk jij? Ron Jans, dat is fantastisch wat hij laat zien dit jaar. Absoluut, ja. Twee jaar achter elkaar. Waarom niet bij Ajax of PSV langskomen als kandidaat? Ja, dat is toch een bepaald mechanisme. Ja. Ik vind dat heel gek. Ook zelf is dat dan niet de eerste naam die ik dan noem. Nee. Hè? Als je bij PSV denk je niet van, nou, Ron Jans. Ja, ik weet het niet. Jullie stellen goede vragen vanavond. Ja. Ja. Aan jullie ligt het niet. Als het echt een toptrainer zou zijn, dan gaat het toch ook om de spelers rond technisch directeuren. Dan zouden ze hem toch echt wel een keer pakken. Dan zou er toch iets aan hem zijn. Ik weet niet wat. En we kijken hoe Twente speelt. Ja, misschien. Ja, Ajax was kansloos de laatste wedstrijd. Ja, kijk, Arne Slot die werd bij AZ als assistent van John van der Brommel geprezen. Als zeg maar brein. En die heeft het toen als hoofdtrainer ook heel goed gedaan. Dus daar had je wel gelijk dat mechanisme waar je het over hebt. Dus het is heel vreemd. Jij denkt eigenlijk, er is een soort selectiemechanisme. En als je goed genoeg bent, kom je daar wel doorheen. Ja, het lijkt me, als je echt zo'n toptrainer bent. Hij heeft natuurlijk wel bij Standard Luik in België. Dat was toen nog wel echt een topclub in België. Heeft hij natuurlijk niet zo goed gedaan. Maar ja, als het echt, ik kan me niet voorstellen, Kees weet dat veel beter. Maar dan moet zo'n naam toch veel in de voetballerij zelf toch wel rondgaan. Je hebt natuurlijk wel dat de lijntjes kort zijn in de voetballerij. Hè? Dus dat ook de technische directeuren van de topclubs, die weten echt wel hoe het bij Ron Jans in elkaar zit. Of dat nou via spelers is, of eigen ervaringen, of assistentcoaches. Dus dan zal er misschien toch iets zijn. Ik ben ook geïntrigeerd als bijvoorbeeld de naam van Peter Bos of Maasvalt. Ja, want die heeft 61 jaar geleden nog met Marcel Brands gevoetbald. Ja. Het schijnt dan een voordeel te zijn in een miljoenenorganisatie. Ja, dat zou eigenlijk ook niet mogen, hè. Nee, en volgens mij schreef Sjoerd Mossuur een uitstekende column weer afgelopen weekend over Ajax, was dat dan. Hè? Met het Ajax-DNA waar Mark net over begon. Het laatste beetje Ajax-DNA is nu uit Ajax. Nou ja, volgens mij hebben ze met Erik ten Hag iemand gehad zonder enig DNA van Ajax, die het toch wel behoorlijk goed heeft gedaan. Ja. Maar voor het Nederlandse voetbal is het misschien ook het beste dat Twente Europa ingaat, of mag dat niet zeggen? Als je kijkt hoe goed ze speelden dit jaar. Ja, ik weet niet wanneer ze instromen, maar die zullen natuurlijk wel de spelers kwijtraken. Nieuwe trainer. Ah, Sparta, die zijn gewoon 60 geëindigd. Ja, nee. Dus, ik snap wat je bedoelt. Bij Twente zal ook wel weer wat meer mogelijk zijn. Die komen langzaamaan ook een beetje uit die financiële zorgen. Ja. Sparta zullen misschien ook wel, nou ja, bij Twente ook, zullen wel wat spelers weggaan. Maar ja, in dat opzicht zeg je misschien Twente. Maar Sparta, als die het winnen, dan hebben ze het echt. Ja. Dan moet Stijn naar PSV. Nee, dat zeg ik niet. Ik vraag het toch. Nee, ik vind dat je helemaal gelijk hebt met die vraag. Dat is ook, misschien wachten ze dan toch dat hij het nog een jaartje bij Sparta doet. Ja. Zullen we dat even over Emmen nog hebben in Almere? Heb jij voorkeur als... Ja, maar mijn voorkeur is een beetje gekleurd, omdat ik Alex Pastoor persoonlijk ken. Dus dan gaat mijn voorkeur een beetje uit naar Almere. Onze jongens, zijn zoon en mijn zoon hebben samen gevoetbald in een team bij AFC 34. En ik gun het Alex, omdat, als je het net zei, de kleeft waarschijnlijk iets aan hem. Maar ik heb altijd, bij Alex hoor je altijd van, oh, het is zo'n bedweter, zo'n wijsneus. Nou, zo ken ik hem helemaal niet. Ik vind het een vreselijk open, eerlijke, vriendelijke gast. Die zich in het verleden bewezen heeft. Hij is met Excelsior volgens mij gepromoveerd uit de eerste divisie. Hij is met Sparta gepromoveerd uit de eerste divisie. Dus ik zou het hem gunnen. Als je gaat kijken naar de clubs, heb je liever Emmen voor de eredivisie. Qua publiek, grootte, achterban. Ja, dan hoort Almere er misschien niet helemaal bij. Zou dat niet zo'n aanwinst zijn voor de eredivisie. Maar persoonlijk zou ik het Alex Pastoor heel erg gunnen. Kees, zou het belangrijk zijn voor de stad Almere? Nou, ik denk dat het voor die club Almere ook wel inmiddels belangrijk is. Want die hebben de boel echt wel goed op orde, hoor. Ook achter de schermen, daar die boel is geprofessionaliseerd de laatste jaren. Hebben het goed voor elkaar. Dat stadionnetje nodigt allemaal nog niet uit. Maar ga promoveer eerst maar eens voor je daar misschien... Kunnen gezellig omlopen waar de penalties zijn. Ja. Dat is het laatste stadion in Nederland, dat je er lekker naar de andere kant kan. Maar zelfs daar is al wel, die hoeken zijn bijvoorbeeld dichtgemaakt. Dat zit echt wel goed in elkaar. Dus die zouden het misschien wel eens verdienen. Ik ga er weer naartoe morgen. Ik ga voor de vierde keer Almere nu zien in anderhalve week. Dus benieuwd wat ze morgen in petto hebben voor me. En wat denk je als je ze hebt zien spelen? Je zet dat af tegen Emmen? Ik vond Emmen tegen NAC de eerste helft eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat Emmen de favoriet is. Zo simpel is het. Almere heeft ook natuurlijk twee keer een verlenging gespeeld. Dus ik denk dat er misschien ook wel in gaat hakken. Dat Emmen daar ook wel een voordeeltje heeft. Die heeft ook die laatste competitiewedstrijd uit bij Utrecht. Hebben ze redelijk rustig kunnen doen in de zin van wat jongens rust, wat jongens eerder gewisseld. Dus die hebben eigenlijk een week extra vrij gehad nog. Dat is denk ik wel een voordeel geweest voor Emmen. Dat ze zich ook zo op die na-competitie hebben kunnen voorbereiden. Dus ik schat Emmen nog steeds net wat hoger in. Erik? Ja, ik ook. En ik zou het Dick Lukien vind ik ook wel goed overkomen als echt. Ja, maar Alex gewoon... Pastoor ook, zeiden we net. Dus, ja. Maar Dick Lukien degradeert sowieso. Ja, dus, ja. Dan gun je het iemand om niet twee keer te degraderen. Ja. Maar hij heeft natuurlijk goed gedaan met Emmen. In principe met de beperkte middelen. Dan zou je op zich wel gunnen om dan zo af te sluiten. Maar ja, Almere een hele nieuwe... je zou bijna zeggen vereniging als je het stadion ziet. Maar een hele nieuwe club in de Eredivisie zou ik ook wel iets leuks vinden. Dus ja, maakt mij niet zoveel uit. Jongste qua reiskosten voor mij. We gaan naar de blessuretijd. De blessuretijd bedraagt... 4 minuten bedraagt de blessuretijd. Dat is heel weinig tegenwoordig. Want tegenwoordig moet je 1 minuut of 15 nog doorgaan. Ja, we begonnen ons voor... Let op, want we hebben nog maar 4 minuten. We begonnen ons voor met Zlatan Ibrahimovic. Na 24 jaar zette hij een punt achter zijn profcarrière... waarin hij zowel in teamverband als individueel tal van prijzen veroverde. Voor tienduizenden AC Milan-fans nam hij gisteren op met tranen in zijn ogen afscheid van zijn geliefde speler. Het moment om te zeggen ciao a calcio. Non a voi. Ja, ik neem afscheid van het voetbal, maar niet van jullie, zei hij tegen de supporters. Tranen vloeiden bij iedereen rijkelijk, want voetbal neemt afscheid van een grootse voetballer. En dat brengt ons bij de afsluitende vraag voor jullie. Bij welk sportmoment hebben jullie gehuild? Mark, ik begin bij jou. Jij koos voor dit moment de afscheidswedstrijd van Roger Federer tijdens de Laver Cup. Hoe spreek ik het? Laver Cup. Waar hij te zien was, te horen was. Well, in an era of tennis kings, its founding father says farewell. Team World win the point as we say goodbye to Roger Federer, the finest we've ever seen. Kan je armen niet zien of je kippen van... Er zitten ook 2 sleeves om, omdat ik ook ontstoken pees heb. De era of tennis kings en de founding father neemt afscheid. Hoe die daar op het bankje zat samen met Rafael Nadal, zijn grote tennisvriend, ook zijn grootste concurrent natuurlijk. Heroïsche duels uitgevochten. Federer brak, Nadal brak. Hand in hand zaten ze samen op dat bankje. Ja, toen gingen de tranen bij mij inderdaad over mijn wang. Nou gaan de tranen al bij mij vrij snel over mijn wangen, maar in dit geval was het wel, ja, dit vond ik echt een het was een aangekondigd afscheid. We praten er al jaren over wanneer Federer, hè. We hadden 3 keer verwacht dat hij misschien zou stoppen. En uiteindelijk was het moment daar in de O2 Arena en het was een prachtig moment. Erik, we gaan terug in de tijd. Penalty trauma van Oranje in de halve finale van het EK in eigen land tegen Italië. Paul Bosveld miste de beslissende penalty. Paul Bosveld, kijkt hij, durft hij te kijken? Weet hij het zeker? Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Italië gaat naar de finale tegen Frankrijk. Moest je huilen? Ja, ik zat toen nog op de basisschool, dus dat is toch zeker 5 jaar geleden. Maar nee, ik moest echt diep graven. Want ik heb wel bij veel momenten, ook bij zo'n Federer-moment, dat ik echt wel kippenvel heb. En maar echt huilen... Nee, ik weet niet of wat dat dan over mij zegt, maar nee. Maar dit was echt als klein kind immense teleurstelling. Ja, natuurlijk in Nederland zelf, dan was een eigen land. En al bijna de finale, nou ja, tegen 10 man bijna de hele wedstrijd. 2 penalties gemist. Het was 17 met dit moment. Toen ging ik voor het eerst naar de kroeg. 17, rijkelijk laat. In Volendam, En ik had een shirt aan van Frank de Boer. Die miste 2 strafschoppen. Toen heb ik hem binnenste buiten, andersom ben ik op de fiets gestapt. Ik zat in het stadion, die van Stam zoeken ze nog. Nou, ik zou het... De bestuurtijd is bijna om. Ja. Maar ik had hetzelfde moment als Mark ook. Ik kreeg daar ook tranen in mijn ogen bij het moment van Federer. Dat is natuurlijk ook nog niet zo lang geleden. Ja, dat was uniek. En, ook voor mij... ik word ook wat ouder, dus dan komen de tranen ook wat makkelijker. Ik heb dat ook nog niet hoor, Tom. Jij wel? Wat? Heb jij dat al, tranen in je ogen? Ja, bij sommige sporten. Nou, ik had het vorige week toen Roglic... Maar vooral bij hele mooie momenten. Toen Roglic bij Op1 was, even dat moment met zijn vrouw en zijn kind... Dan heb ik echt meteen al dat ik denk van dit vind ik toch echt wel mooi. Ja, vochtige ogen. Ja. We gaan de heren maar bedanken. Ja, laat maar doen, hè. Fijn dat jullie met alles wilden delen hier met ons vanavond. En we hebben lastige vragen gesteld, maar we hebben mooie antwoorden. Goeie vragen, jongens. Jullie waren goed hiervoor. Heerlijk is eerlijk. Heel dank. Goed, zometeen met het oog op morgen met Chris Keijne. En voor daarna lekker slapen. Ja, mooie avond allemaal. Morgen zijn we er weer.